NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland is het enkele tientallen migranten gelukt om Polen binnen te komen. Ze vernielden volgens een Pools persbureau grenshekken en andere barrières. Een deel is opgepakt en terug de grens overgezet. De Wit-Russische president Lukashenko stuurt vluchtelingen volgens de EU bewust naar de grens, omdat hij boos is om de Europese sancties. De Sinterklaasintocht in Utrecht gaat vanwege de opleving van het coronavirus niet door. Volgens de organisatie is de tocht die gepland stond voor komende zondag daarom niet veilig te organiseren. Ook alternatieve tochten waren geen veilige optie. De wethouders van de vier grote steden maken zich zorgen over de nieuwe regels voor inburgering. Vanaf januari krijgen gemeenten weer die verantwoordelijkheid. Maar zo'n 11.000 vluchtelingen moeten nog inburgeren onder het oude stelsel. Dat voldoet volgens de gemeente niet en maakt het dus oneerlijk voor de vluchtelingen. De verkoop van kerstbomen begint steeds eerder, dat stelt de kerstbomenbranche. Vorig jaar was er een absolute piek in de verkoop. Toen gingen er meer dan 3 miljoen bomen over de toonbank vanwege corona. De branche verwacht dat mensen het ook dit jaar weer gezellig in huis willen maken. Het weer, in het zuidoosten flink wat zon. In de rest van het land is het grijs. In het uiterste noordwesten kan ook wat regen vallen. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een flinke file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk. De weg is bijna helemaal dicht tussen Schiphol en knooppunt Bad Hoeverdorp. Er is maar één rijstrook open. Veroorzaakt veel vertraging daar. De politie doet nu onderzoek naar dat ongeluk. Je kunt omrijden via de A5 en de A9. En op de A28 is ook een ongeluk gebeurd bij de afrit Zuidwolde. Van Zwolle naar Groningen heb je daardoor ook bijna een half uur vertraging. Vanaf knooppunt Langhorst kom je in de file terecht en de rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Na het begin van het carnavalseizoen nu dus in ieder geval de Sinterklaasintocht als onderwerp van discussie. Oftewel, in Utrecht gaat hier in ieder geval niet door. Onze spraakmaker is vanochtend internetpionier en directeur van Waag Future, Marleen Stikker. Marleen, welkom. Fijn dat je er bent. Had je überhaupt plannen voor een Sinterklaasoptocht om ergens naartoe te gaan of carnaval te vieren? Nou, ik had mijn eigen conclusies al getrokken. Nou, mijn kinderen zijn te oud geworden. Ik vond dat wel heel gezellig om op pad te gaan. Dus jammer dat het in Utrecht niet doorgaat. Ja, het is niet anders. Hoe zit jij daarin? Van, ik vind eigenlijk dat dingen wel door moeten gaan, of we moeten maar weer even een stap op de plaats maken? Ik vind het een hele lastige afweging. We hadden het ooit over een intelligente lockdown. Ik ben heel benieuwd hoe we onze sociale intelligentie in kunnen zetten om toch een aantal dingen gewoon te kunnen blijven doen. Het ook verschil tussen niet emotie alles en weer ratio vast te zetten. Toch? Een verschil tussen emotie en ratio. Wat je zou willen en wat misschien... Ja, maar dat wordt helemaal niet meer aangesproken op dit moment. Nee. Dus ik denk dat als we elkaar weer aanspreken op ons eigen gedrag, dat het nog veel verder zou kunnen. Dat we veel meer met elkaar aan zouden kunnen. Thomas Munts is ook alvast hier voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van Investico. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook. En het gekke is, we horen ook alweer verhalen over de kerstbomenverkoop. Dus de feestdagen komen er weer aan. Het is de season. In vol ornaat. Heb je er zin in? Oh ja hoor. Ja, nee, het lijkt me heel erg gezellig. Maar nu al een kerstboom neerzetten. Nu al een kerstboom vind ik wat vroeg. Ja, ik ben sowieso niet zo'n enorme kerstboomliefhebber. Maar dat is meer omdat ik heb de pijt. Dus dan ben je die naalden daar weer uit. Oh ja, een nep zitten. Nee, nep, dat kan je als onderzoeksjournalist, kan dat niet. Zei je dat voer je die principes voer je heel ver door natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, uiteraard. Ik zag wel al lichtjes hier toen ik Hilversum inreed. Dus ze hebben alweer aan van die vlaggenmasten zo'n kerstbomen met lichtjes. Dus dat kan ook nog een alternatief zijn. Maar doe het niet te vroeg. Goed, wij gaan het hebben in stand.nl over een serieuze en ernstige crisis bij de Pools-Wit-Russische grens. We hoorden het net ook in het nieuws. Het is inmiddels een aantal migranten gelukt om de grenshekken en andere barrières te vernielen en zo in Polen te komen. Dat meldt het Poolse persbureau in ieder geval. Een deel van de vluchtelingen is opgepakt en weer naar Wit-Rusland teruggebracht. De Europese Unie heeft inmiddels maatregelen aangekondigd tegen de Wit-Russen. Alleen is de vraag of dat voldoende indruk maakt op de Wit-Russen. De stelling is, de EU moet scherper optreden tegen Lukashenko. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hoopvol wandelt de stoet naar de grens met Polen. Het aantal migranten daar neemt sterk toe. Ze zijn door Lukashenko vooral uit het Midden-Oosten gehaald om vervolgens te proberen ze door te loodsen naar EU-lidstaat Polen. Zo neemt president Lukashenko wraak voor eerdere sancties die de EU tegen hen afkondigde na mensenrechten schendingen. Lukashenko-regime staat to behave as a gangster regime. Wit-Rusland is niet uit op een oorlog met Polen. Maar de Poolse premier vertrouwt Lukashenko voor geen goud. En dan is de vraag, hoe moet er gehandeld worden? De Europese Unie moet scherper optreden tegen Lukashenko. Roy Groenberg die mailde ons al van, ja, we leven nu in een tijd dat voor mijn gevoel de hele wereld naar Europa komt. Dat kan niet meer. De EU kan veel bijdragen aan het welzijn van mensen in arme landen, zodat ze misschien niet weg hoeven te lopen. En in dit geval is het natuurlijk de vraag, omdat we inmiddels duidelijk hebben dat er vanuit Wit-Rusland echt actief beleid is gevoerd om mensen uit andere landen, uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld, om die hier naartoe te gaan halen. Dus de vraag is inderdaad in hoeverre mensen uit zichzelf daar naartoe zijn gegaan. Het is een zeer complex conflict nu. Die spanningen zijn ook hoog. Marleen Stikker, jij gaf ook al aan van ja, het is meer eigenlijk dan dat ik het vreselijk vind wat ik zie gebeuren. Weet ik ook niet. Nee, je ziet het conflict steeds verder oplopen. En als we nu zeggen dat we deze mensenstroom niet aankunnen, ja, wat dan als er andere vraagstukken zoals klimaatvluchtelingen komen? Dus het is dit gaat niet meer weg van onze agenda. Maar het bijzondere in deze situatie is dat uit wraak voor de sancties van Europa er bewust mensen op het dwaalspoor worden gezet en ook aan die grens vastgehouden worden. En met dood bedreigd als ze niet die grens naar Polen overgaan, terwijl aan de Poolse kant men heel hard bezig is weer terug te duwen. Dus het is echt een verschrikkelijke situatie daar. Dat is wat men die hybride strijd ook noemt, hè? Dat het eigenlijk een vorm van oorlogvoer is zonder dat er wapens worden ingezet. Maar daar worden dus mensen voor ingezet. Hoe wrang en triest dat is om te constateren. Thomas Muntzer, zijn natuurlijk al meerdere keren sancties aangekondigd tegen Wit-Rusland. Nu opnieuw, waar een van de redeneringen is van ja, je ziet dat het werkt, want hij gaat zich als een gangster gedragen. Ja, en hij gedraagt zich als een gangster. Kijk, het probleem is natuurlijk altijd met dit soort regimes. Dat zie je ook in de relatie Noord-Korea-China. Je ziet dat in de relatie Wit-Rusland of Belarus-Rusland is. Dat uiteindelijk zo'n regime, die paar mensen om die ene dictator heen, die kunnen altijd wel overeind gehouden worden door zo'n grote rijke supermacht als Rusland. Dus ja, hoeveel gaat een sanctie, extra sanctie nog uithalen? Wat er tegelijkertijd altijd speelt in dit soort van geopolitieke vraagstukken is van ja, hoe stel je op? Niks doen is vaak geen optie. Je moet rustig escaleren. Dat is natuurlijk ook het interessante wel van hoe dit soort spanningen werken. Het is typisch ook aan de EU en aan andere iets verantwoordelijkere staten dat ze gewoon heel stapje voor stapje de druk opvoeren. En je mag je niet laten chanteren. Dat is natuurlijk, en dat is wat Lukashenko nu aan het doen is, op de meest vreselijke manier die je kan voorstellen. En eigenlijk meegaan in de chantage. En dus inderdaad zeggen, oh nee, we kunnen deze vluchtelingenstroom niet aan. En het is heel erg wat hij doet. Ja, je zal toch moeten laten zien dat je hier niet van onder de indruk bent. Ja. En dat je in tegenstelling tot dit gangsterregime, dat je barmhartig bent naar mensen die zwak zijn. En los van wat je De slippery slope argumenten inderdaad over, hè, als je één vluchteling en vreselijke argumenten van aanzuigende werking en soort. Los daarvan is dit nu door Lukashenko een geopolitieke kwestie gemaakt. En we moeten ons niet laten chanteren. Nee, maar er zit natuurlijk ook een aspect in als je kijkt waar vluchten, hè, waarvan men vermoeden heeft waar vluchten dus vandaan komen en naar Wit-Rusland worden gebracht. Is bijvoorbeeld ook een land als Marokko, waarvan we ook weten van ja, over het algemeen zijn dat de mensen die niet een verblijfsvergunning hier gaan krijgen. Dus je kunt wel zeggen, we zetten die grenzen wijd open. Ik zeg helemaal niet dat we die grenzen wijd open mogen. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg alleen dat hier een van de meest cynische en mensenrechten schenden acties gedaan worden tegen de EU. En je kan dan niet met je pootjes omhoog gaan liggen. Je moet daar, ik denk dat je daar grootmoedig in moet opereren. Maar het maakt het een duivels dilemma. Ja, ja. Ja. We gaan praten, want het lastige is, dat bespraken we hier gisteren ook in het mediaforum, dat er een groot gebied ook wordt afgezet en eigenlijk voor bijna niemand toegankelijk is. Dus media mogen daar niet naartoe. Maar ook hulpverleningsorganisaties zijn daar niet welkom. Dus wat er op een gebied afspeelt, dat is gissen en op basis van bronnen die daar dicht in de buurt zitten in ieder geval. Franka Hummels is kenner van Wit-Rusland, heeft ook veel contacten in dat land. Franka, goedemorgen. Ja, klopt. Goedemorgen, ja. Want wat je zegt over die mediasituatie, alle informatie die we krijgen komt van mensen die een belang hebben. Dus ja. Of van de mensen die de grens over willen zelf, of van de politie aan beide zijden. En dat maakt het inderdaad super lastig om precies uit te vogelen wat er aan de hand is. Ja, ja. Want wat we nu horen, de laatste berichten zijn in ieder geval dat dus een aantal vluchtelingen, het is gelukt om Polen binnen te komen. Ja. Tot nu toe, ja. Als het lukte, dan werden ze ook net zo hard weer opgepakt en aan Wit-Rusland overgedragen. Precies. Laten we even met jou ook die situatie vanuit Wit-Rusland gaan bekijken. Ja. Want ze worden gehaald, actief, door het regime van Lukashenko uit landen als het Midden-Oostenlanden, Irak, maar ook Marokko. Ja, precies. Noord-Irak, Syrië, ja. Klopt. En dat is dus dat is meteen ook, als je kijkt naar Wit-Rusland zelf, dan zijn er meteen twee punten die de EU nog steeds helemaal niet adresseert en die eigenlijk ook wel EU-aandacht verdienen. Namelijk dat niet alleen er een humanitaire crisis aan de grens is, maar dat er ook in Minsk en andere Wit-Russische steden nog steeds een heleboel mensen zijn die met een of ander mensensmokkelaarsproject pakket zijn gekomen. En op een gegeven moment is het geld op en dan slapen ze niet meer in een hotel, maar dan slapen ze in straat of op straat of in een winkelcentrum. En ook met die mensen gaat het helemaal niet goed. Want de staat doet niets voor hen. Dus ook dat is een probleem dat eigenlijk wel EU-aandacht zou moeten hebben. En het andere probleem is dat als wij de grenzen helemaal dichtgooien, de Europese grenzen, dan wordt het ook voor Wit-Russen die moeten vluchten omdat hen 8 jaar gevangenisstraf boven het hoofd hangt, of marteling, of misschien wel dood, dat die ook steeds minder makkelijk het land uit kunnen. Dat was al nooit makkelijk, maar het wordt nu wel heel moeilijk. En dat zijn ook twee problemen waar de EU wel eigenlijk aandacht aan zou moeten besteden. Want er zijn al meerdere pakketten sancties zijn er in ieder geval afgekondigd tegen Lukashenko. Ja. De verkiezingsoverwinning van Lukashenko is natuurlijk nooit geaccepteerd. Hè? En erkend in ieder geval door de EU. Maar hebben die sancties überhaupt effect? Ja, dat is lastig om te zeggen, hè? Want de sancties werken, want hij gedraagt zich als een gangster. Dat is niet helemaal waar, wel dat hij zich als een gangster gedraagt. Maar op zich, de economische sancties hebben waarschijnlijk nog niet heel erg veel direct economisch effect. Het gaat wel slecht met de economie, maar dat komt meer door wat het regime zelf doet dan door de sancties, de economische sancties. Maar de vraag is eigenlijk ook, wat zou het gevolg zijn als je geen sancties deed? Dan laat je dus deze situatie ontstaan zonder dat je er tegen uitspreekt, wat eigenlijk ruimte geeft aan niet alleen hem, maar ook eventueel andere regimes in de wereld om dit gewoon te doen. En ook laat je de mensen in land weten dat het je niet zo kan schelen. En je maakt, als je bijvoorbeeld, als het om economie gaat, het kan zelfs zo zijn dat je winst maakt op deze martelingen en het brute geweld. Dus je moet die sancties ook, als ze niet een direct economisch effect hebben, moet je ze wel doen, omdat het gewoon het minste is wat je kunt doen. Als we nu kijken wat er nu is aangekondigd, hè, de laatste in ieder geval onder meer om te voorkomen dat Lukashenko gerelateerde of Wit-Russische functionarissen naar de EU-lidstaten afreizen, dat wordt bemoeilijkt. Maar er wordt ook gezegd om te kijken of je bijvoorbeeld zo'n vliegtuigmaatschappij als Belavia, dus die dus mensen uit andere landen naar Wit-Rusland haalt, of je die het werk onmogelijk kunt maken, uit de lucht kunt krijgen. Ja. Zou zoiets werken? Ja. Ja, niet een groot effect. Die eerste maatregel, dat is echt best wel opvallend, dat die niet al veel eerder is genomen. Want dat is een maatregel voor landen waar de EU veel mee samenwerkt. Waarvoor het moeilijk is om Schengenvisa te krijgen. En dat dan overheidsfunctionarissen, met wie dus moet worden samengewerkt. Dat je hen dus ietsje makkelijker een visum laten krijgen. Nou, dat had gewoon vorig jaar in augustus al gemoeten. Er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt, ook vanwege corona niet. Dus het is voor een groot deel symbolisch. Hm. Maar die veel van die vliegtuigen die gebruikt worden, zijn geregistreerd in Europa. En die worden dan geleased als charters. En het idee is ook om te zeggen dat je dus niet die vanuit Europa kunt laten leasen. En Belavia zelf, ja, die is natuurlijk al niet meer welkom in Europa vanwege de vliegtuigkaping waarin bij Protasevich werd gearresteerd. Maar ja, het moeilijker maken, het duurder maken, Dat hindert natuurlijk. Het zal het niet stoppen misschien, maar het hindert. En je bent er niet zelf deel aan als Europese Unie. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke morele kwestie. Ja. Maar hoe kun je Lukashenko en zijn regime überhaupt raken? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En ik heb er ook geen pasklaar antwoord op. Maar ik kan wel één ding zeggen wat anders moet. Nu reageert de Europese Unie steeds heel erg ad hoc. Dus er is een crisis en Europa reageert met plannen voor sancties die lang duren voordat ze er zijn. Er is niet één strategie van de hele Europese Unie over wat te doen met Wit-Rusland. En ook niet, want dat is ook wat Thomas al zei, van met Rusland. Want dat is natuurlijk wel wat er op de achtergrond meespeelt. Poetin heeft gisteren gezegd, ja, dit is voor mij ook een probleem. Maar in feite doet Lukashenko niks zonder op zijn minst medeweten van Poetin. Dus wat we daar gisteren hoorden in dat overleg tussen die twee, dat is ook een groot deel gewoon show. En we zijn heel bang als Europa. Als het alleen Wit-Rusland was, durfde Europa best wel op te treden. Maar omdat het ook om Rusland daarachter gaat, is Europa best wel bang. Dus er zou echt gewoon een gezamenlijke, lange termijn strategie over hoe gaan we om met deze landen? Wat accepteren we wel, wat accepteren we niet? Dat zou in ieder geval al het beleid minder ad hoc maken. En misschien ook effectiever. Maar het is heel moeilijk. We staan echt voor het blok. En ja, dat kunnen we niet ontkennen. Inderdaad niet buigen. Dat is het begin. Helder. Dankjewel. Franka Hummels, Wit-Rusland deskundige. Tineke Seelen is de directeur van Stichting Vluchteling. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Heeft u beeld op de situatie daar? Heeft u daar goed zicht op? Ik constateerde al net, heel weinig instanties zijn überhaupt welkom daar. Nee, in Wit-Rusland zijn überhaupt geen of nauwelijks internationale hulporganisaties actief. Ja. En in het grensgebied, zoals net al geschetst werd, is nog journalisten, nog hulpverleners zijn welkom. Dus we weten het niet precies. En we weten ook niet of de beelden die we op tv zien, of dat echt beelden zijn uit het gebied en of dat echt gisteren gemaakt is. Mm-hmm. We weten het niet. Nee. Wat zou wat u betreft de houding van de EU moeten zijn? Nou, ik ben het er roerend mee eens dat je niet in mag geven aan de chantage van Lukashenko. Maar tegelijkertijd merk ik op dat hier iets veel fundamentelers aan de hand is. Dit is niet nieuw. Dit gebeurde gisteren, dit gebeurde vorige week, dit gebeurt vorige maand en vorig jaar ook. Kijk naar de situatie op de Griekse eilanden, de deal met Libië, de pushbacks op de Middellandse Zee, de afspraken met de Turkije. Europa heeft zich door geen goed vluchtelingenbeleid te maken, door niet duidelijk te maken hoe Europa staat tegenover vluchtelingen en daar met z'n allen, alle staten van de Europese Unie, werk van te maken, hebben wij ons chantabel gemaakt voor mensen als Lukashenko. Ja. En volgens mij is een van de eerste dingen die zou moeten gebeuren, is behalve natuurlijk dat deze acute crisis aangepakt moet worden, is dat er nu toch echt werk gemaakt wordt van een Europees beleid. Ja, dat eigenlijk wat Franka Hummels net ook al zei. Ook al ben je daar natuurlijk met de situatie van nu niet direct mee geholpen. Maar dat is iets wat jullie eigenlijk allebei meegeven. Van ga daar nou eens werk van maken met het oog op de toekomst in ieder geval. Ja, we kunnen niet pas in actie komen als de grote kop op de voorpagina van de krant staan. Nee, wat nu inderdaad helaas wel weer het geval is. Mevrouw Seelen, dank u wel. Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling. Stefan Alonso is politiek journalist bij NRC en lange tijd ook correspondent geweest in het oosten van Europa, in Polen. Stefan, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, het is een soort een ingewikkelde dingen. Je wil niet toegeven aan Lukashenko. Maar strikt genomen heeft iedereen het recht om asiel aan te vragen en zou je dus mensen toe moeten laten. Ja, dat strikt genomen is dat zo. Maar het is wel een enorm dilemma. Want op deze manier. Ik kan me niet herinneren dat op deze manier. Op deze schaal ook vluchtelingen eerder zijn ingezet. Natuurlijk kun je zeggen dat Turkije in het verleden ook wel eens de EU onder druk heeft proberen te zetten door grenzen open te zetten. Richting Griekenland, hè? Van jullie zijn welkom richting Griekenland, naar precies. De EU te gaan. Ja. Maar Turkije had zelf ook echt een heel groot vluchtelingenprobleem waar de EU ook echt geen oog voor had. Hè? Dat moet je niet vergeten. Er zaten echt bijna 3 miljoen, of die zitten er nog steeds, 2,5 miljoen, 3 miljoen Syrische vluchtelingen in kampen in Turkije. Dus Turkije heeft ook echt een probleem. En dat kun je van Wit-Rusland niet zeggen. Die hebben een kunstmatig probleem gecreëerd met het doel om de EU onder druk te zetten. Dus het is wel echt een hele bijzondere, buitengewone situatie. Ja, en in hoeverre klopt het dat Polen deze situatie ook weer gebruikt om de aandacht af te leiden van andere problemen in het land, door zich heel hard op te stellen naar migranten of vluchtelingen, asielzoekers, hoe je het wil noemen, die bij de grens staan? Nou, ik weet niet of Polen echt deze situatie doelbewust gebruikt. Hè? Maar ja, het komt ze natuurlijk gewoon niet slecht uit. Hè? Ik bedoel, we weten dat Polen op ramkoers ligt met de EU over de rechtsstaat. Hè? De politieke bemoeienis met rechters, de onafhankelijkheid van de media. Dat zijn allemaal enorme problemen op dit moment in Polen. Er is nu ook net enorme onrust ontstaan in het land over de dood van een jonge vrouw. Hè? En aan wie een abortus was geweigerd. Hoewel het duidelijk was dat haar leven gevaar liep. En ook dat wordt gezien als een uitwas van dit nogal conservatieve... de conservatieve nationalistische regering die nu in Warschau huist. Dus er zijn allemaal echt best wel grote problemen in Polen. En je ziet dus nu wel dat deze situatie aan de grens de aandacht afleidt. Maar speelt het een rol, Stefan, bij hoe de EU zich opstelt richting Polen? Nou ja, kijk, ik denk het niet, want de EU kan nu niet weinig anders doen. De EU kan weinig anders doen dan solidariteit tonen met Polen in deze grenskwestie. Dus de EU moet Polen wel ondersteunen op de een of andere manier in dit verhaal. Omdat het gewoon, het is een vreselijke situatie. Het is echt een buitengewone situatie. En de Polen worden ook echt voor het blok gezet hier door Lukashenko. Maar het moeilijke Polen weer niet hulp van bijvoorbeeld een Frontex, dus de Europese grensbewaking duldt. Polen wil ook weer... Ja. Juist geen inmenging hebben. Ja, dat is heel merkwaardig. En dat is ook heel kwalijk eigenlijk. Hè, dat gebied gewoon helemaal afgesloten is van de buitenwereld. Dat we niet precies weten wat daar gebeurt. Dat zou zeker iets moeten zijn waar de EU gewoon druk over uitoefent. Maar kijk, als het gaat om vluchtelingen heeft de EU altijd een hele dubbelhartige opstelling. Hè. Je ziet eigenlijk, zodra het in Oost-Europa gaat over homorechten of over vrouwenrechten, dan is men daar heel gevoelig voor in andere EU-landen. Maar zodra het gaat over vluchtelingen, dan neemt de barmhartigheid exponentieel af, zou ik maar zeggen. En dat zie je dus ook nu. Deze situatie aan de grens is natuurlijk eigenlijk al maanden gaande. Hè? Soortgelijke situaties, niet zo extreem zoals nu. Maar het is eigenlijk al maanden gaande. En je zag eigenlijk de hele tijd dat de EU gewoon zich een beetje op de vlakte hield. Van het is een probleem. En nu is het inmiddels helemaal uit de hand gelopen. En nu kunnen ze eigenlijk niet anders dan Polen ondersteunen. Omdat het ongehoord is dat zulke grote groepen naar de grens worden gestuurd door een vijandig regime. Ja. Tot slot, Stefan, nog kort. Doet de EU genoeg wat jou betreft? Nee, ik denk dat ze meer kunnen doen. Ik denk dat ze ook meer hadden moeten doen al. Hè? Ik bedoel, de precieze cijfers ken ik niet, maar ik begrijp dat er nog steeds echt heel veel wordt gehandeld met Wit-Rusland. Doe dat wat minder, zou ik zeggen, in deze situatie. Dat sanctieregime moet gewoon opgeschroefd worden. Die vliegmaatschappijen, die moeten gewoon heel snel aan worden gepakt. Mm-hmm. En het lijkt me dat er een groot diplomatiek offensief moet komen ook. Richting alle landen waar deze mensen vandaan komen. Dat men gewoon meteen duidelijk maakt van jongens, doe dit niet. Want de kans is heel groot dat je aankomt in Europa... Ja. En dat je vervolgens al vrij snel weer wordt weggestuurd. En dat is iets waar we wel over praten. En begrijp ik maandag in ieder geval nadere beslissingen over wil nemen. Ja. Dankjewel, dat Stefan. Had eerder gemoeten. Okay. Dat is duidelijk dat je dat vindt. Staffan Alonso, politiek journalist bij NRC, oud-correspondent in Polen. Thijs Reuten is Europarlementariër voor de PvdA. Meneer Reuten, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben er nu misschien niet veel baat bij, maar wat wel een terugkerend verhaal is dat het gewoon ontbreekt in Europa aan een consistent en een lange termijn visie als het gaat om die vluchtelingen, waarbij ook eenduidig en daadkrachtig opgetreden kan worden. Erkent u dat? Ja, dat klopt, want we hebben in 2015 natuurlijk ontzettend grote problemen gehad. En toen werd er van alle kanten gezegd, dit moeten we voorkomen, dit moeten we nooit meer hebben. Nou, Moria is er nog steeds en de landen hebben kostbare tijd verloren laten gaan, jaren eigenlijk, om een humaan Europees en asiel- en migratiebeleid te maken, wat we ontzettend hard nodig hebben. Waardoor we dus, worden chantabel of vielen al bijvoorbeeld. Dan zegt ook, de EU is eigenlijk blijkbaar weer nergens toe in staat. Lukashenko maakt daar misbruik van. De EU slaat nog geen deuk in een pakje boter. Nou, ik ben het erg eens met wat de voorgaande sprekers ook zeiden, dat dit, hè, de oorzaak is weliswaar een andere. Want Lukashenko stuurt die mensen doelbewust en onder valse voorwenselen de grens over. Maar het probleem, hè, de reactie is steeds dezelfde. Ook als het gaat om Lampedusa, als het gaat om Griekenland. Hè, we vinden het allemaal vreselijk. Maar op het moment dat de mensen aan land komen of de grens overkomen, kijken alle andere lidstaten de andere kant op. Ook Nederland, ook andere Europese landen. En die solidariteit, niet alleen als het gaat om het bewaken van de grens, maar ook als het gaat om de vluchtelingen die die grens overkomen en landen daarbij ondersteunen, die wordt nodig gemist. En dat moet worden opgelost. Maar want anders blijf je van crisis naar crisis lopen. En ook als het gaat om het onder druk zetten van Lukashenko nu, daarvan gaf Stefan Alonso ook aan, dat zou al sneller en daadkrachtiger kunnen dan nu gebeurt. Waarom gebeurt dat dan niet? Nou, dat is de tweede kant van de zaak. Ik maak me dus sinds ik in het Europees Parlement zit over de beide kanten zorgen. Die vluchtelingen moeten op een goede manier worden opgevangen in lijn met onze eigen waarden, onze grondrechten. En daarnaast heb ik al sinds juli gevraagd, ga nou volgende sanctiepakketten voorbereiden. Ga aan de slag met veel scherper, veel creatiever. Ook inderdaad wat Alonso zegt, met andere landen die buiten de Unie liggen, spreken. Zorg nou dat die mensen daar niet op dat vliegtuig stappen. Probeer die handelstromen in te perken. En ik stel vast, en dat was in juli al het geval, de Europese Unie heeft snel gereageerd toen met het kapen van het Ryanair-toestel. Maar daarna is het eigenlijk maandenlang stil geweest. Bereid die sancties nou voor. Dan hadden we in september door kunnen pakken. Het is niet gebeurd. En nu, wat er nu op tafel ligt, is eigenlijk ook nog te weinig. Want ik mis nog het echt totaal isoleren van het bankverkeer met Wit-Rusland. Ik mis nog de maatregelen die zich echt richten op het regime. En ook het zorgen dat er geen enkele bewegingsruimte. Maar van waar die voorzichtigheid dan, meneer Reuten? Ja, dat heeft dus te maken met ook weer de lidstaten die samen die sancties uitonderhandelen. En de handelstromen werden ook al genoemd. Ik heb een beetje uitgezocht hoe dat dan gaat. Dan wordt er tussen die lidstaten gezegd, nou, als we die handelspartner er nou niet opzetten, dan wil ik die er niet op hebben. Ja, zo wordt zo'n lijstje met zo'n kruideniersmentaliteit al snel weer korter. En wordt de effectiviteit natuurlijk veel minder. Helder. Dank u wel. Ik ga daar nog even over doorpraten met Robert van der Roer. Is diplomatiek expert. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Moet je dan misschien tot de conclusie komen, dat werd gisteren hier aan tafel al geopperd, van in hoeverre kun je dit aan een EU overlaten, of moet je toch kijken naar een VN of een NAVO? Ja, nou, de EU is niet in staat tot machtspolitiek, hoewel ze dat wel graag zou willen. Maar, en de NAVO, Stoltenberg, de chef van de NAVO, heeft net met de Poolse president gebeld. En daar komt niet zoveel uit anders dan we zijn solidair. De Polen zeggen tot nu toe, wij pakken het alleen op aan. He, ze willen geen hulp van Frontex, de grensbewaker van de EU. Ze laten ook geen NGO's en doktoren toe tot deze regio. Ze willen het zelf. Ja, ze willen een muur bouwen. En het interessante is dat de voorzitter van de Europese Raad, Michel, was in Berlijn de afgelopen 24 uur. En heeft daar op een herdenkingsmoment, moet je nagaan, van de Berlijnse muur gezegd dat Europa wel open zou staan voor een financiering van een muur daar. De wereld was te klein toen Trump die plannen had ook, hè? Ja, en dit is niet wat van der Leyen heeft gezegd, de voorzitter van de commissie. Dus of de EU op één lijn zit, dit is een beetje Brussels pupillenvoetbal en gaat langs de harde machtsvraag, hoe krijgen we de dictator Lukashenko aangelijnd? Ja. En ik denk dat nog wel een belangrijk vergeten aspect is dat, en dat durft misschien Europa wel helemaal niet aan, dat Lukashenko opereert met rugdekking van Poetin. Ja. En dus sancties tegen Lukashenko alleen zullen geen zoden aan de dijk zetten. Ook niet tegen de luchtvaartmaatschappij. Er wordt nu geroepen, we moeten Turkish Airlines, Aeroflot en Belavia, zegt de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij, aanpakken. Of dat allemaal genoeg is. Ook in de tijd, maandag komt de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken pas bijeen, dan zullen die sancties uitgehamerd worden, zonder enige twijfel. Of Lukashenko daar zijn schouders over ophaalt, is dat is waarschijnlijk aannemelijk, omdat hij ook financieel en materieel met mensen gesteund wordt vanuit Moskou. Ja, ja. Dus Europa speelt een beetje, speelt dat nog steeds heel erg zacht. De NAVO inschakelen, daar zitten de Polen dus kennelijk op dit moment ook nog niet op te wachten. Dus een voortduring van deze van deze situatie ligt voor de hand op dit moment. Is op die manier onvermijdelijk in ieder geval. Dank nog voor uw analyse. Ook Robert van der Roer als diplomatiek expert. Ster. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple.

IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk boostervaccins worden gezet. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in de ziekenhuizen harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. En niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Volgens demissionair minister De Jonge kan het prikken pas in december beginnen, volgende maand. Dan moeten er eerst nog wat dingen geregeld worden, zegt de GGD. Je moet je mensen brieven op die groep, je moet ze mensen weer opleiden, want de hele grote groep die vorig jaar bij ons werkte, ja, die zijn ook weer in de horeca en evenementen gaan werken. En je moet onze callcenters natuurlijk installeren. Dat hoeft zeker geen week te verduren, maar je hebt wel even een weekje nodig. De discussie over eerder beginnen met prikken moet veel mensen bekend in de oren klinken, zegt ook politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Daarmee lijkt de discussie wel een beetje op die van begin dit jaar. Toen wees de Tweede Kamer ook naar andere landen die al wel waren begonnen, die de voorbereidingen al wel eerder in gang hadden gezet. En hield De Jonge heel lang vast aan januari. En uiteindelijk is in januari ook pas die campagne begonnen. Dus het lijkt wel een beetje op dezelfde discussie als toen. Vrijdag dan komt er duidelijkheid of het prikken eerder kan beginnen. Dan is er ook weer een persconferentie van het kabinet. Het weer nog, vooral in het zuiden en het oosten zon vandaag. In het noorden en het westen bewolkt, kan ook een spatje regen vallen. Bijna overal droog verder, bij 9 tot 12 graden vandaag. En morgen dan verandert er weinig. Michel, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Dame, goedemorgen. Goedemorgen. De A4 blijft voorlopig nog dicht van Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Schiphol. Vanaf Roelof Arendsveen sta je daar al vast. Het verkeer kan het beste omrijden via de A5 en de A9, ook als je onderweg bent naar Schiphol. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tegen 11:30 pas weer vrij is. En op de A58 sta je vast door een autobrand van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Bij Rilland is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A28 van Zwolle naar Groningen heb je 10 minuten oponthoud bij de afrit Zuidwolde. En dat komt door een ongeluk. Daar is de rechter rijstrook dicht. Ster. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Steeds meer mensen ontdekken de veelzijdigheid van de Volkskrant. Katerne, specials, het magazine, podcasts en video's. Journalistiek zoals je die van de Volkskrant gewend bent. Altijd relevant en plezierig om te lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/volkskrant. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaamhypotheek? Er is meer mogelijk bij RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat... Let op, geld lenen kost geld. Bol Piano's, de grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw, bolpiano's.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Maak kans op 4 vredesteinbanden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Moet de Ster reclame uitzenden waarin abortus wordt ontmoedigd. En over adverteerders gesproken. Facebook gaat adverteerders onmogelijk maken om direct specifieke doelgroepen nog te bereiken met hun reclames. We gaan dit en meer in het mediaforum bespreken met internetpionier Marleen Stikker. Zij is onze spraakmaker. Thomas Muns is de hoofdredacteur van Investico. En Elger van der Wel is podcastmaker en online mediaadviseur. Eerst eens kijken wat jullie is opgevallen in de media. Elger, om met jou te beginnen. Jij wilde het graag hebben over nieuwsberichten. Ja. Maar dan eenvoudige nieuwsberichten. Ja. Ja, ik zie een heel klein trendje. Dus een klein trendje, want er zijn twee media in Nederland die er druk mee zijn. Maar dat is toch opvallend. En er was even tegenwoordig een soort weekoverzicht. Een soort weekjournaal online. Ja. Voor mensen die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn. Heel simpele bewoordingen het nieuws uitgelegd krijgen. Ik denk heel goed past ook bij de publieke taak van de NOS. Dat ze dat doen. Al voorziet het jeugdjournaal voor een deel misschien nog wel in die doelgroep. En aan de andere kant nu.nl. Natuurlijk gewoon een commerciële partij, onderdeel van een grote uitgever. Die zijn aan het experimenteren met iets wat ze nu simpel noemen. En die testen ook artikelen in een veel simpeler taalgebruik. Schotelen een deel van de bezoekers uitlegartikelen voor. Die simpel opgeschreven zijn. Om te kijken of dat eigenlijk beter gelezen wordt. En of dat mensen die het ook allemaal wat minder goed begrijpen. Of de taal minder machtig zijn, helpt. En ik vind het wel opvallend dat er opeens zo op in wordt gezet door verschillende mediapartijen. Heb je een idee voor een verklaring? Ik moest wel denken aan dat rondom alle coronapersconferenties en natuurlijk vaak is besproken van bereikt het nou iedereen die het moet bereiken? Begrijpt iedereen wat er überhaupt allemaal wordt Ik denk dat corona wel een katalysator is geweest, omdat we erachter komen dat sommige nieuws eigenlijk voor iedereen belangrijk is, maar ook hoe belangrijk het is dat mensen betrouwbaar nieuws tot zich krijgen, omdat ze anders ook heel vatbaar zijn voor desinformatie of minder betrouwbare berichtgeving. Rondom vaccinaties, rondom corona is het natuurlijk denk extra actueel geworden. Dus ik zie dat denk ik wel als een soort katalysator hiervoor. Maar het zou eigenlijk natuurlijk iets moeten zijn waar altijd aandacht voor had moeten zijn. En vraag 2 is dan weer of je iedereen weet te bereiken die je graag zou willen bereiken. Dat is natuurlijk een maar tweede. Maar dat het aanbod er is. Het begint denk ik bij überhaupt het aanbod en erover nadenken. Thomas Munt, jij wilde graag inhaken op de waarschuwing van de autoriteit persoonsgegevens dat een nieuwe toeslagenaffaire dreigt als een nieuwe antifraudewet wordt aangenomen door de Eerste Kamer, die dus al door de Tweede Kamer heen is. Ja. Voor de duidelijkheid. Ja. Leg het even kort uit als je wil. Gisteren kwam de autoriteit persoonsgegevens, dat is de toezichthouder die waakt voor de schendingen van de privacyrechten die iedere EU-burger heeft in Nederland. Die kwam met een belangrijke waarschuwing aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer staat op het punt om over een wet te stemmen. Een antifraudewet. En in die antifraudewet is het makkelijker voor opsporingsinstanties om lijsten aan te leggen van potentiële fraudeurs, mensen die ervan verdacht worden. En dat lijkt veel te veel. Daar worden een aantal belangrijke grondrechten geschonden, zegt de AP. Maar bovendien, het lijkt veel te veel op dat gevraagde systeem van de Belastingdienst, waar ze eigenlijk uit eigen ervaring wat persoonskenmerken van mensen op een rij zetten, waaronder tweede nationaliteit. Daar een zwarte lijst van aanlegden van potentiële fraudeurs. En ze zeiden, als je dit doet, is geen goede controle op. Dit gaat een eigen leven leiden. Je maakt mensen verdacht. Dit is een potentiële nieuwe toeslagenaffaire. En wat ik heel opmerkelijk vind, eigenlijk een paar uur later op de dag, stond er groot, bracht de NOS vrij groot op de website een uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem. Dat maak je ook niet iedere keer mee dat de NOS een lokale rechtbank verslag maakt. De rechter in Arnhem heeft het UWV teruggefloten. Dat een uitermate hardvochtige interpretatie van de wet had gevolgd. En een mevrouw met een hersentumor een uitkering had toegekend van 186 euro nog iets per maand. Ja, zei de rechter, dit was, net als bij de toeslagen schandaal, weer een keurige uitleg van de wet, maar te strikt en niet meer billijk. En ik dacht, god, dit is interessant. Je ziet in de media een enorme scherpte eigenlijk hierop. Hè. Je ziet hoe relevant deze kentering nu is. Zowel een toezichthouder die eigenlijk best wel vaak even waarschuwt. En dat was dan meestal een pagina 4 berichtje. Maar nu wordt dat groot gebracht. Een bestuursrechter die ingrijpt, wordt ook groot gebracht. En het zegt iets over dat woordje wat iedereen eigenlijk al stiekem te graven heeft gedragen, namelijk de bestuurscultuur. He, iedereen had het naar aanleiding van de... Dan is er wel iets aan het veranderen nu, over voor jouw moet gevoel. Een nieuwe bestuurscultuur komen. En wat dit denk ik bewijst, is dat die hele wens van een bestuurscultuur, die was veel te veel gericht op Den Haag. Het was ook veel te vaag, want een cultuur, ja, wat is een cultuur? Je ziet nu eindelijk wat we wel nodig hebben, namelijk dat rechters, toezichthouders, terug aan het duwen zijn. Dat ze hun taak serieus nemen en dat ze zeggen, ja, het zal allemaal wel, maar hier worden een aantal fundamentele punten geschonden. En ik denk dat dat reden is voor optimisme. Waar het niet van de grond komen van de bestuurscultuur, nieuwe bestuurscultuur, ja, reden is voor pessimisme. Maar ik zit wel te denken, want uiteindelijk dan wordt er dus wel van alle kanten over geschreven, maar het is niet dat het vooralsnog leidt tot andere politieke besluitvorming. Als je kijkt naar de waarschuwingen die worden afgegeven. Ik denk dat we ook... Dat gaat. Dat is een volgende stap dan. Ik hoop. Maar die politieke besluitvorming die verandert pas als er vanuit de tegenmacht, vanuit de checks en balances, dus de rechters en de toezichthouders, ook echt teruggeduwd wordt. En dat is zo'n goede stap in, zeg maar, de politieke volwassenwording van Nederland. Dat die trias politica nu begint te functioneren. Hoe duiden jullie Marleen Stikker naar jou naar? Want een van de bezwaren natuurlijk die de autoriteit persoonsgegevens maakt, is dat er zo op zo'n grote schaal data uitgewisseld kan worden en verzameld kan worden. Dat ja, is ik ben heel blij met hoe sterk de autoriteit persoonsgegevens zich opstelt afgelopen week, meerdere keren zelfs. En ook over de NCTV hebben ze zich natuurlijk ook heel, heel duidelijk gemeld. Ja, je ziet dat allerlei partijen in de overheid zich als inlichtingendiensten gaan organiseren. En het ook heel vanzelfsprekend vinden dat zij data over mensen verzamelen. En er zijn een paar dingen over te zeggen. De eerste is inderdaad dat gedrag, die cultuur, dat is altijd gebaseerd op wantrouwen. Dus wij worden gewantrouwd. Dat is heel diep in onze samenleving. En daar komt ook de toeslagenaffaire vandaan. Ja, ja. Dus je kan zeggen, de uitvoerders hebben het gedaan, maar ja, de Kamer heeft het gevraagd. En de Kamer is wantrouwend ten opzichte van burgers. En dat bij elkaar, dat voortdurend maar probeert te denken dat je de controle kunt krijgen over burgers, dingen kunt voorzien, inzicht kunt krijgen door heel veel data te verzamelen over hun. Dat is een fundamenteel onrecht, wat voortdurend nu wordt benoemd. Wij horen daarvan vrij te zijn. We horen niet beschuldigd te moeten zijn van iets wat wij nog niet hebben gedaan. Dus ja, het is ik vind het een hele ernstige zaak. Ik ben iets minder optimistisch nog, maar ik zou het heel graag willen. Wat ik een interessante positie zou vinden, is dat als iedereen dan die inlichting wil verzamelen, ja, dan moet je je ook onderhevig maken aan het toezicht van de CTIVD. Dat is de centrale toezichthouder op de inlichtingendiensten. Dus of maar daar is een heel regime voor, daar is een heel proces voor. Dus of je past dat aan, of je zegt, jij bent niet in de positie om dat te mogen doen. Ja. Elke van de wel. Aan de andere kant is natuurlijk ook dat het hebben van zoveel data en de mogelijkheid hebben dat we over heel veel dingen data verzamelen, geeft ons ook weer heel veel goede mogelijkheden in het analyseren van dingen. Zeker, maar ik denk juist dat als het gaat om het opsporen van criminaliteit, fraude, dat soort dingen, en dat valt me een beetje op in de media nu ook. Het gaat nu heel erg over die uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Iedereen slaat aan op de toeslagaffaire. Het gaat over de bestuurscultuur. Maar er zit een fundamentele discussie onder, waar Marleen zich, weet ik, ook heel hard voor maakt. Moeten we het toelaten dat we data inzetten om algoritmes te laten voorspellen dat iemand eventueel iets fout doet of een groot risico is dat iemand een fout maakt? Dat zie je ook in de opsporing. Dan gaat het over predictive policing, waarin je vooraf gaat voorspellen of iemand of waar mensen wonen die crimineel verdragen. Het is allemaal super gevaarlijk om op die manier bezig te gaan. Nou, toeslagenaffaire is gewoon een voorbeeld van hoe dat eigenlijk compleet misgegaan als je gewoon op die data gaat vertrouwen. We kunnen heel veel ermee, maar de misbruik is ook op de loer. Juist als je mensen van dingen gaat betichten die ze fout doen, moet je extra voorzichtig zijn. En ik denk dat dit weer een aanleiding is om dat ook in de media nog eens te belichten. Om het daar nog eens over te hebben. Ik parkeer hem even, Marleen, want we gaan hier na 10:30 met elkaar veel uitgebreider nog over hebben. Nu dan, die reclame. In het reclameblok hoorden we hem net ook weer na het nieuws in het kader van de Week van het Leven. Bij de reclamecodecommissie zijn inmiddels meer dan 120 klachten binnengekomen over het spotje. Het blijkt een anti-abortuscampagne te zijn van een aantal pro-life organisaties. Alleen als je het spotje hoort, ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te laten horen, want het komt best heel vaak voorbij op een dag. In ieder geval hier op NPO Radio 1, maar ook op de andere radiozenders. Dan is niet meteen de afzender duidelijk als je de spotjes hoort. Thomas, heb je begrip of sluit je aan bij de aversie die er is, de problemen die er zijn, de kritiek? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat Investico een onderzoek heeft gepubliceerd iets minder dan een jaar geleden, naar heel concreet met de vraag, wat zijn nou eigenlijk de successen van de anti-abortusbeweging in Nederland? Wat bereiken ze nou? Want we kennen dit spotje, de Week van het Leven wordt al een aantal jaar. Ja. En dan hebben we ieder jaar ook een discussie erover. En ieder jaar is er weer zo'n vrolijke discussie over. Maar wat bereiken ze er nou mee? En eigenlijk zijn er. Ik vond dat de resultaten die de onderzoekers daar uithaalden, opmerkelijk. Want het zijn... kijk, dit spotje is eigenlijk de luide kant van deze beweging. Die laat zich horen, die koopt zendtijd letterlijk in. Uh-huh. En dan zie je iets interessants inderdaad. De afzenders zijn een beetje onduidelijk, de Week van het Leven. Nou, er zijn politieke partijen bij betrokken, namelijk de SGP en de ChristenUnie. Dat hoor je niet in zo'n spotje. Lijkt me toch belangrijk dat helder wordt. Zeker als de ChristenUnie nu aan het meeonderhandelen is over een kabinet. En wat zo'n spotje natuurlijk langzaam aan het doen is... en die klacht die deel ik wel met verschillende radio-dj's... die zich daarover hebben uitgesproken. Het is de eerste stap naar schaamtegevoelens opwekken over abortussen. En dat is heel kwalijk. Alleen even, kom ik toch, het zit ingebed in een reclameblok. Ja. Het doet even helemaal niet toe wat ik er persoonlijk aan vind. Even puur strikt genomen, op het moment dat het binnen zo'n sterblok is... ja, dan wordt het op het moment dat het echt misleidend zou zijn... of heel erg suggestief, of dat er onwaarheden worden verkondigd... dan kun je naar een reclamecodecommissie stappen. Ja. En die kan daar dan, wat nu gebeurt, onderzoek naar doen. Maar wat een ster zegt, ja, je kan ook geen censuur gaan toepassen... omdat de boodschap je niet aanstaat. Nee, maar we kunnen daar wel aanhoudend op wijzen in de Week van het Leven... dat het argument, zullen we echte hulp gaan bieden... voor ongewenst zwangere vrouwen, een eerste stap is in een poging... die heel duidelijk geformuleerd wordt als je ietsjes verder kijkt. Ja. Als je kijkt wat de programma's zijn die deze mensen willen... naar het inperken van de keuzerechten van vrouwen. En dat is heel belangrijk om daarop te blijven wijzen. Ja, natuurlijk is het zomaar censureren, kom je in allerlei problemen terecht. Maar misschien kunnen we wel zeggen, goh, misschien moet duidelijk zijn... als je politieke campagnespotjes voert, dat je duidelijk maakt van wie de afzenders zijn. Ik zou persoonlijk ook niet zo'n probleem hebben met misschien het weren van politieke campagnes uit de ster. Ik zie niet zozeer wat daar nou per se problematisch aan zou zijn en waarom dat niet voor iedereen dat mag gelden. Het probleem is, dit is een wat we nu zien in die campagne, is de zichtbare kant. Het is veel interessanter om ook te kijken naar de onzichtbare kant, de stille kant. En dan zie je, vond ik eigenlijk schrikbarend, bijvoorbeeld een wet, die kan je je misschien wel herinneren. Een aantal jaar geleden was er een beweging van ouders van overleden kinderen... die tijdens de zwangerschap hun kind verloren. Mm. Die wilden hun kind inschrijven in de basisregistratie persoonsgegevens. Dat is een vorm van erkenning. Het was een hele mooie wet, of een heel mooi initiatief eigenlijk. Ik kan je dat heel goed voorstellen dat ouders dat willen. Maar wat gebeurt er dan? Dat is precies zo'n moment waarop de SGP heel erg gaat helpen... om die wet door het parlement te krijgen. Het liefst ook zonder discussie. Ja, we voelen dit allemaal, dat is heel belangrijk. Vera Bergkamp, thans voorzitter van de Tweede Kamer... die sponsorde die wet, die nam dat op zich. Die wilde dat ook niet bespreken in de Kamer. Wat ik een affront vind. Dat je als Tweede Kamerlid iets niet wil bespreken... een wetsvoorstel niet wil bespreken in de Tweede Kamer. De wet werd er doorheen gehamerd. Op dat moment nam de SGP het woord. En die zei, we zijn heel blij met deze wet. Want het raakt aan de waardigheid van het ongeboren leven. Een paar maanden later, gemeenteraadslid... van de ChristenUnie in Amsterdam, ging met een moeder... die dan spijt zou hebben van haar abortus... naar het gemeentehuis om daar haar geaborteerde vrucht te registreren. Mm. En dit is een eerste stap. We hebben nu in het wetboek een eerste stapje naar het recht van de foetus. En dat zijn allemaal van die kleine stapjes waar we langzaam inlopen... omdat we niet goed opletten, dat we eigenlijk ook vaak... deze beweging niet serieus willen nemen. Dus dan is het eigenlijk, als ik hem kort samenvat... deze spot nu, moeten veel meer kijken naar wat zit erachter. Wat zit erachter, wat zit er concreet achter. En niet alleen nu daarover de discussie voeren. Onder meer politieke partijen, en dat moeten we benoemen. Ja. Elke van de Wel, begrijp je de bezwaren... Ja, en nou, wat ik ook denk, maar dat is misschien, sta ik daar dan heel naïef in. Als het gaat om commercials, dat hoort gewoon te zijn omdat je iets te verkopen hebt. En dit is gewoon een heel gevoelig maatschappelijk debat. Wat doet dat in een sterblok, vraag ik me echt af. En dan zegt de ster, ja, we kunnen dat niet zomaar weigeren, want censuur. Maar zodra de concurrent hier wil adverteren, BNR heeft het in het verleden regelmatig geprobeerd, dan staat de ster op zijn achtste benen, want de concurrent, dat is toch verschrikkelijk. Nou, daar doe je echt geen luisteraar kwaad mee. Maar hier zie je gewoon dat het heel veel reactie opwekt bij luisteraars die het ongepast vinden. Dat hoort gewoon niet in een sterblok. Zo simpel is het gewoon. Nou ja, het is die discussie mag je maar voeren in een maatschappelijke discussie. Maar wat doet hij in een reclameblok? Je krijgt de ik formuleer weer even officieel hoe het is. Hè? Dus even onafhankelijk van hoe ik er zelf in sta. De strijd, iets is niet in strijd in dit geval met een vrijheid van meningsuiting. Dus je kijkt naar inderdaad wet en regelgeving. Het komt dan bij die reclamecodecommissie. En dan zou je bijvoorbeeld met wat we net bespreken ook wel op suggestief kunnen uitkomen. En dat is iets wat vrijheid onderzocht wordt. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je ook kan meteen kan kopen dat heel veel mensen naar je gaan luisteren. En dat is wat je wel doet door reclame. Ramos-potje kopen. Dat is een brede maatschappelijke discussie. Je mag alles zeggen, maar mensen hoeven niet geforceerd te worden om ernaar te luisteren. Marleen Stikker kwam bij een collega af mij wel met een interessante gedachte, vond ik. Van, zou je niet meer kunnen kijken naar de programmering? Ja, wat ik zo lastig vind, is dat zie je natuurlijk in veel media, dat de commerciële tak en de redactionele tak uit elkaar ligt. Ja. En het lijkt me heel erg lastig als je een programma maakt en jouw content wordt gebruikt om daaromheen voor dingen te adverteren waar je heel veel moeite mee hebt. Ik zeg ook dus niet al een paar keer, het doet er niet toe wat ik vind. Nou ja, dat zou dat eigenlijk nooit. Maar dat zou er juist wel toe moeten doen. Ja. Het is toch raar dat dus je kan met elkaar voor programma's, voor kanalen, een aantal publieke waarden definiëren en zeggen, nou, die hanteren wij ook ten opzichte van de reclameuitingen. Dus ik zou zeggen dat en zeker en op zich de meer fundamentele vraag is, wat zit daarachter? Follow the money. En dan zou je in dit geval kunnen zeggen, er zit gewoon een politieke beweging achter. Onder meer, hè? Ja. Maatschappelijke organisaties, maar ook politieke organisaties. Ja, goed, maatschappelijke organisaties met een politieke agenda, die ook gesteund wordt door politiek. Ja, dat lijkt me voldoende om te zeggen, dat is suggestief, dat moet je niet in een programma hebben. Maar ik vind echt die vraag, waarom zou je als programmamakers niet meer zeggenschap kunnen hebben over de commerciële uitingen die om jouw content heen zitten? Dit is wat wij als programma voor staan. Dus dan ik weet dat allemaal netjes uit elkaar gaat, maar überhaupt het idee dat commercie en inhoud van elkaar te scheiden is, vind ik lastig. Ja. Zou het kunnen? Ik denk dat een directeur van de ster die wij nu zo niet even 1, 2, 3 in de uitzending hebben, maar... Dat is altijd lastig, want die scheiding wil natuurlijk ergens ook al. Maar ik herinner me een paar maanden geleden dat er een soort anti-vaxxersclub ook een advertentie in NRC heeft geplaatst en dat iedereen zich ook afvroeg die bij de NRC werkte, hoe is dit naar hemelsnaam er doorheen gekomen? Dat zij die advertentie plaatsen. Ook op een hele slimme, suggestieve manier hebben ze die advertentie geplaatst en dat linkte dan naar een flyer met allemaal onwaarheden die online stond. Het is echt, aan de ene kant wil je dat, aan de andere kant zou gewoon een commerciële afdeling daar veel waakzamer op moeten zijn, in mijn ogen. Volgens mij hoeft dat niet eens dichter bij de programma maken of bij de redactie te liggen. Volgens mij een goede commerciële verkoopafdeling kan daar gewoon veel beter op letten. Ja. Ja, ik vind het geen rare algemene regel om te zeggen, we geven geen zendtijd, ook niet in de ster, aan bewegingen die het uit zijn op het inperken van rechten van mensen. Zou dat een controversiële regel zijn? Dat zou wat jou betreft, als je dan zegt, wat zijn richtlijnen? Waar een reclamecodecommissie, de liniaal die reclamecodecommissie hanteert? Maar dan krijg je straks weer mensen zeggen dat er niet geen informatiecampagnes voor de QR-code mag komen, omdat het recht in pech. Dus het is altijd een glijdende schaal. Ja, er zit altijd een glijdende schaal aan. Ja. Dat is natuurlijk het lastige in dit geval. En het feit dat het al het zoveelste jaar is dat dit nu weer... Kijk, de belangrijkste eerste stap is gewoon het reinigende licht van de openbaarheid. We moeten duidelijk benoemen wie dit zijn, wat ze willen, waarom ze het doen. Ja. En als niet in de sterblok, dan toch in die programma's die tussen de sterblokken in zitten. Ik wou het zeggen, als je elk programma gebruikt na de advertentie om dit te benoemen, een soort overvloeding dus van mening dat, en dan wordt het vervelend om te adverteren. Direct na de ster moeten doen dit onderwerp. Dat was duidelijk, en niet pas als derde. Helder. We gaan contact zoeken met Jan Beuving, die vanwege een van de virus op afstand zit. Maar gelukkig kunnen we je wel horen, Jan. Ja, goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook mevrouw Stikker en meneer Munsen, meneer Van der Wel. Ja, inderdaad, een virusje. Maar het is iets meer dan een griep, heb ik inmiddels ervaren. Goed, laten we naar de taal gaan. Gisteren was het, als altijd op dinsdag, vragenuur in de Tweede Kamer. En Hugo de Jonge kreeg de wind van voren over de drukte in de teststraten en de onmogelijkheid om een afspraak te maken. Dit zei hij in zijn antwoord. Wat zien we op dit moment? Dat het inderdaad heel druk is. En de goede kant daarvan is dat dus veel mensen een afspraak maken. Het nadeel daarvan is dat er inderdaad een aantal mensen niet onmiddellijk een afspraak kan maken. Dat heeft er soms mee te maken dat er in regio's wat frictie is tussen vraag en aanbod. Ja, ik schoot hier hardop van in de lach. Er is wat frictie tussen vraag en aanbod. Naast socialisme, liberalisme en soms ook extremisme dat je in de Kamer aantreft, introduceert de jongen hier de politieke stroming van het eufemisme. En ik moet hem nageven, het is perfect getimed. Hij lijkt heel even te zoeken naar een formulering die er vervolgens zonder een spoor van ironie uitkomt. Hij heeft een briesend Kamerlid tegenover zich die geen afspraak kan maken. En hij zegt, er is wat frictie tussen vraag en aanbod. Als je Hugo de Jonge vraagt hoe het met de besmettingen gaat, dan zegt hij waarschijnlijk, er is een discrepantie tussen wat we hoopten en wat we zien. Maar er bleek ook nog een inhoudelijk antwoord op de vraag te zijn waarom het niet lukt met die afspraken. Maar heeft er eigenlijk heel veel vaker mee te maken dat er op coronatest.nl, wat je noemt het boodschappenmandjesprobleem is, namelijk dat als je een afspraak maakt, dat je drie opties krijgt en dat die drie opties dan worden vastgehouden. Dus dat een volgende die op hetzelfde moment diezelfde afspraak probeert te maken, van twee van de drie opties dan geen gebruik kan maken. Het boodschappenmandjesprobleem. Een gloednieuw woord, tot gisterenmiddag 0 vermeldingen op Google of Twitter. En een woord met onmiddellijke autoriteit. En dat komt misschien door de uiterlijke verwantschap met een woord als handelsreizigersprobleem. Het heeft ook iets wiskundigs. In de wiskunde heb je bijvoorbeeld het sinaasappelstapelprobleem. Er is een basale stam bij dit woord, probleem, met een heel specifiek woord ervoor. Boodschappenmandjes. Nou, wat maakt zo'n woord nou opvallend? Dat is dat je er niet meteen een beeld bij hebt. Je hebt relatieproblemen of een testcapaciteitprobleem, dat is gelijk duidelijk. Maar juist omdat je een uitleg nodig hebt bij het woord, is het zo goed. Hugo de Jonge legt het heel goed uit. Al is mijn ervaring dat zoiets op de meeste sites niet een boodschappenmandje, maar een winkelwagentje wordt genoemd. Dus winkelwagentjesprobleem was misschien efficiënter geweest of accurater. Mijn associatie is nog weer anders. Een boodschappenmandjes die hebben tegenwoordig allemaal zo'n extra hengsel waarmee je het mandje achter je aan kunt trekken. Waardoor het eigenlijk geen mandje meer is, maar meer een onhandig wagentje. Maar ik ben 2 meter, dus dat extra hengsel is voor mij te kort. Waardoor ik alsnog dat mandje aan het tillen ben, maar dan op een onhandige manier. En dat is pas echt een boodschappenmandjesprobleem. De vragensteller was Lisa Westerveld van GroenLinks. Die was minder blij met de woorden van de minister. Als ik de minister hoor zeggen er is wat frictie en de minister heeft het over het boodschappenmandjesprobleem, dan vind ik niet dat hij in dit grote probleem, wat niet de eerste keer is, maar dat hij daar nogal afbreuk aan doet. Door dit soort woorden te gebruiken, want het is nogal wat. Ja, ze spreekt de jongen hier aan op zijn taal en ze zegt dat ze daar een probleem mee heeft. Ze heeft dus eigenlijk een boodschappenmandjesprobleem. En in haar taal viel mij ook een woord op. Dus heel veel mensen kunnen niet terecht. En ik blame hier ook echt absoluut niet mensen die bij de GGD'en werken. Ik blame, zegt zij hier, zonder blikken of blozen. Uit het Engels afkomstig, to blame, betekent beschuldigen. En ze had prima kunnen zeggen, ik beschuldig hier absoluut niet de GGD'en. Zorgvuldig trouwens dat ze GGD'en zegt en niet GGD's. Want de D die staat voor dienst, dus GGD'en is inhoudelijk correcter. Maar ze vervoegt dat Engelse werkwoord to blame. En ze spreekt dat zo Nederlands uit, ik blame, dat het bijna met B-L-E-E-M gezegd lijkt. En omdat we dat woorddeel blame al kennen in onze taal, bijvoorbeeld in boodschappenmandjesprobleem, doet dit leenwoord qua klank al een beetje vertrouwd aan. En ik zeg niet dat ik probleem ben, maar ik zie wel kansen voor het woord in de taal. Nou, die integratie van Engelse woorden hoor je ook bij Dylan Jezielgus, onze staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, gisteren in de klimaatcar van Rutger Kasticum. Ik ben blij dat wij klimaat nu veel meer toe-eigenen, ownen, dat dat veel meer van ons is. Ownen, zegt zij hier, in de drietrapsraket toe-eigenen, ownen veel meer van ons is. Qua betekenis zit het ook precies tussen toe-eigenen en van ons is in. Own is natuurlijk Engels voor bezitten, maar owned is een term uit de hackerswereld uit de jaren 90. Als je iemand anders computers in je macht had, dan ownde je die computers. En in de gamewereld is dat al geëvolueerd naar ik own jou. Dat wil zeggen, ik heb je ingemaakt, ik heb je in mijn macht. En het is heel toepasselijk dat zij het in dit programma gebruikt, want de klimaatkar hoort bij Omroep Pwned. Owned is dat, maar dan met een P ervoor. En dat is niet helemaal toevallig. Die schrijfwijze die heeft iets te maken met dat hackers-owned van vroeger uit de jaren 90. Is namelijk ontstaan als typfout omdat de P en O naast elkaar zitten op het toetsenbord. En in hackerskringen wordt het meestal geschreven als P-W-N-E-D. Dus dat is owned, maar dan met een P. Maar je zegt dan pwned. En later heeft de omroep er een afkorting bij bedacht. Publieke omroep, Weldenkend Nederland en dergelijke. Enfin, hebben wij nog een etje? Dat gaat naar Hugo de Jonge. We zullen je niet blamen, maar je moet die corona-shit wel snel gaan ownen. Dankjewel, Jan. En wetenschap, Jan Beuving. Jullie ook bedankt. Thomas Muns en Elge van der Wel. Dankjewel. Tot 11:30, Guilaine Plag. Tweede uur gaan we met onze spraakmaker Marleen Stikker hebben over nieuwe Europese wetgeving voor een veilig internetgebruik. En in de zesdelige podcastserie Weggestopt gaat Elise van der Velde, moeder van de 19-jarige gehandicapte Ties, op persoonlijke zoektocht naar een huis voor hem. En we spelen natuurlijk de nationale nieuwsquiz weer. 11:50 is dat het geval. Vraag 15 luidt vandaag: met welk Sesamstraatfiguur heeft Billie Eilish een duet opgenomen? Het is niet te veel besproken Pino in ieder geval. Dat geef ik alvast weg. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen. De noodopvang voor Afghaanse evacuees in Heumensoord moet snel dicht. Het is niet geschikt om mensen langdurig in onder te brengen. Dat stellen de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens. De privacy in Heumensoord is slecht. Zo hebben de kamers dunne wanden en geen plafonds. 4 op de 10 IC-verpleegkundigen kampen door hun werk met angst en depressies. 1 op de 3 denkt er zelfs over na om te stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van vorige maand van het Erasmus MC en het Radboud UMC onder 600 IC-verpleegkundigen. Het is enkele tientallen migranten gelukt vanuit Wit-Rusland Polen binnen te komen. Ze vernielden grenshekken en andere barrières. Een deel is opgepakt en terug de grens overgezet. En een man van 27 uit Den Haag is opgepakt voor spoofing. Dat is online fraude waarbij iemand zich voordoet als iemand anders. Hij verstuurde een nep-sms'je met een link naar een zogenaamde veilige bankomgeving. Daar vroeg hij een echtpaar toestemming om mee te kijken op hun computer. En maakte vervolgens €280.000 over naar hemzelf. Michel, dankjewel. Dan gaan we weer naar het verkeer. Bianca. Er staat nog steeds een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt De Hoek. De weg is namelijk dicht bij Schiphol. Er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd en de politie doet daar onderzoek. Het gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Je kunt omrijden over de A5 en de A9, ook als je onderweg bent naar Schiphol. Op de A28 sta je nog vast na een ongeluk bij de afrit Zuidwolde richting Groningen. Vertraging is daar ook bijna een half uur. De rechter rijstrook is nog dicht. En op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Komt door bergingswerkzaamheden, want er stond een auto in brand. De rechterrijstrook is nog dicht. Dan nog een nieuwsupdate via de NOS. ABN AMRO lijkt uit de coronacrisis te komen. Maakte afgelopen kwartaal een winst van €343 miljoen. En daarmee heeft de bank het iets beter gedaan dan analisten hadden verwacht. Hier in de studio is Linda Wisse van de NOS Economie-redactie. Linda, goedemorgen. Opnieuw winst voor ABN AMRO. Wat is de belangrijkste reden eigenlijk dat ze zwarte cijfers kunnen noteren? Ja, in coronatijd heeft de bank verliezen gemaakt. Maar afgelopen zomer werd natuurlijk weer meer versoepeld. En dat merkte de bank direct, vertelde topman Robert Swaak vanmorgen. Ja, we zien de Nederlandse economie zien we weer heropenen. Het herstel zet zich door. Dat vertaalt zich in de kredietvraag van onze klanten. Zowel de ondernemingen als hypotheken. Dat hebben we dit kwartaal gezien. En dat vertaalt zich gelijk naar een goed resultaat ook van de bank. Ja, dat zijn de positieve geluiden van de topman Robert Swaak. De bank heeft toch ook wel met tegenvallers te maken gehad. Zeker, en die hebben ook invloed gehad op hun winst. Zo is de rente al lange tijd laag. En dat zorgde dus ook weer voor dat de bank veel minder renteopbrengst heeft. Ook heeft de bank €217 miljoen opzij moeten zetten om klanten te compenseren. Klanten hadden namelijk te veel variabele rente betaald op bepaalde kredieten. Bijvoorbeeld leningen voor het kopen van een televisie of rekeningen waarmee je rood kunt staan. En ja, dat nadeel moet de bank nu terugbetalen aan de klanten. En Linda, dan is er ook nog die schikking geweest van €480 miljoen eerder dit jaar, nadat de bank door het OM, door het Openbaar Ministerie, was berispt op ernstige tekortkomingen. Dat ging over het bestrijden van witwassen. Merken klanten daar nog wat van? Nou, ABN AMRO is nu bezig om die controle op witwas van klanten te verbeteren. Afgelopen kwartaal was de bank daardoor €22 miljoen meer kwijt aan personeelskosten. Nou, topman Swaak zei dat de bank alleen substantiële kosten aan de klant doorberekent. Dus als voorbeeld noemde hij koffieshophouders. Want daar is meer risico op witwassen en moet de bank dus meer onderzoek doen. En dat kost ook meer geld. Dank voor jouw toelichting. Linda Wisse. Verhalen van spraakmakers. Veel Nederlandse gemeenten hebben al jaren alle moeite om de begroting sluitend te krijgen. De problemen zijn al een tijdje aan de gang. Er zijn al heel veel dingen geprobeerd. Vooral de hoge kosten voor het sociale domein als jeugdzorg zorgen nogal eens voor rode cijfers. Het eigen vermogen is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Met veel interesse volgen die gemeenten dan ook de kabinetsformatie. Krijgen ze eindelijk een realistische bijdrage uit het gemeentefonds? Het Rijk moet gemeenten compenseren voor de verplichte taken die aan gemeenten zijn overgedragen. Vandaag richten wij ons op Delft, dat vorig jaar nog onder toezicht van de provincie kwam te staan, omdat er geen sluitende begroting was. Inmiddels zijn de gaten gedicht en is de raad akkoord met de begroting voor de komende jaren. Verslaggever Thomas Schuurman ging langs, want met de sluitende begroting betekent het niet dat de problemen ook voorbij zijn. Met ruim 100.000 inwoners staat Delft nog net in de top 30. Met volop historie, technische whizkids aan de TU Delft. Hé jongens, even serieus nu. En met een wethouder, Stefan Brandlicht, die vorig jaar bewust geen sluitende begroting inleverde. Toen kregen we de opdracht om een herstelplan te maken. Dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben in die zin wel veel publiciteit gehad. Maar in die end blijft het onveranderd. U moet gewoon een sluitende begroting maken. Dus dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Dus we zijn er financieel uiteindelijk nog niet direct iets mee opgeschoten. U teert op de reserves, hè? Doet ook geen investeringen in grote vraagstukken die er zijn, als klimaat, mobiliteit of wonen. Er wordt bezuinigd op de bibliotheek, op welzijn, op zorg, op sport. U vraagt nog wel wat van de bevolking. Ja, inderdaad. We hebben tot nu toe het zoveel mogelijk weg kunnen houden bij de bevolking. Maar je ziet nu dat we echt op de voorzieningen in de stad moeten bezuinigen. En dat gaat dus steeds meer mensen raken. Aan de andere kant moeten we ook de lasten verhogen om de begroting dicht te krijgen. De OZB is hier heel hoog, hè? De OZB is redelijk hoog en die moeten we inderdaad ook nog verhogen. Want dat zijn de twee knoppen die we kunnen beïnvloeden. Minder uitgeven, dat is bezuinigen. En meer inkomsten, dat is de lasten verhogen. Andere knoppen hebben we als gemeente niet. Ondertussen heeft u wel een sluitende begroting. Dus ja, is het daarmee feest? Is het daarmee eigenlijk voor elkaar? Nee, ja, we hebben een sluitende begroting omdat het wettelijk verplicht is om een sluitende begroting te hebben. En als je daar alleen maar naar kijkt of er een probleem is of niet, dan hebben we als gemeente nooit een probleem. Maar onderliggend is er natuurlijk dan heel zwaar bezuinigd. Is er zwaar bezuinigd op voorzieningen, op het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Nou, dat ga je ook echt zien. En op het ondersteunen van kwetsbare bewoners en inwoners. En daar zijn we als gemeente uiteindelijk van. Ja, dat kunnen we ook niet meer doen op het niveau dat eigenlijk nodig is. Zijn we inmiddels in het culturele hart van Delft aangekomen. En daar sta ik met... Roel Beefting-Funke. Ik ben directeur-bestuurder van het Delft Fringe Festival en tevens voorzitter van de Cultuurtafel Delft. Nou is er hier in Delft dus met allerlei partijen gesproken over bezuinigingen. Er is een plan uitgekomen, Delft Herstelplan Delft in Balans. En dat raakt jou ook eigenlijk, want je bent ook festivaldirecteur. Kun je dat uitleggen? Klopt. Ik geef leiding aan een organisatie wat een elfdaags festival voor jonge makers organiseert. Midden in de stad, op bijzondere plekken, waaronder hier in Open. En we doen dat met een vrij klein budget, 40.000 euro. En dat is een schil contrast met de loftrompet die over kunst en cultuur wordt getoeterd in Delft. Want de gemeente die hecht een grote waarde aan kunst en cultuur als het gaat om beleidsplannen, visiestukken die worden ontwikkeld. Daar is kunst en cultuur de motor van de stad. Maar als je dan kijkt naar wat de gevolgen zijn van zo'n herstelplan, op mijn organisatie, maar ook in de brede verband, is dat gewoon heel erg schrijnend. Voelt je snel de sjaak, zoiets? Nou ja, niet dat we dat zo voelen. Dat is gewoon ook een feit. De afgelopen 10 jaar is er zo gigantisch veel wegbezuinigd in het domein kunst en cultuur hier in Delft. Dat wordt gewoon steeds minder en minder. Zo snijdt het mes inmiddels tot op het bot, zei de burgemeester afgelopen zomer nog. Zijn we met de wethouder ook eventjes naar buiten gelopen, want u wilde hem nog iets laten zien? Ja, we staan hier voor de Hoogbrug. Dat is een monumentale brug in Delft. Eén van de vele, denk ik? Eén van de vele, inderdaad. En hij is helemaal afgesloten. Je mag er zelfs niet meer overheen lopen. En dat was nodig omdat er instortingsgevaar dreigt. Ja, en dat komt natuurlijk uiteindelijk doordat we te weinig onderhoud hebben kunnen doen de afgelopen jaren. En op een gegeven moment is het dan op. En dan vrij plotseling toch nog moest hij afgesloten worden. En moeten we nu wachten dat hij vervangen kan worden. Zo zien we dus hekken voor de brug, hè? Ook betonblokken, zodat je er niet overheen kunt rijden, lopen of fietsen. Wat de vele studenten natuurlijk graag doen in deze stad. Waar merken studenten het bijvoorbeeld aan? Ja, dat we te weinig geld hebben, dat merken bijvoorbeeld ook studenten met een beperking. Die kunnen niet een bijbaantje hebben zoals de meeste studenten hebben. Dus die worden verwacht dat ze een studietoelage van de gemeente krijgen. Daar hebben we van het Rijk uiteindelijk 43.000 euro voor gekregen. En vervolgens zegt het Rijk, ja, maar u moet wel 300 euro per student geven. Ja, dat is nu? Dat is nu 150 euro, dus we moeten het verdubbelen. Ja, dat kost ons 4 of 5 keer zoveel. Laat maar raden, dat geld krijgt u niet. En dat geld gaan we uiteraard niet krijgen. Nee, dus dat moeten we ergens weer uit eigen zak zien te financieren. Ja. Dus deze brug die blijft nog een tijdje afgesloten? Die blijft ook nog een tijdje afgeslopen. En dat komt ook omdat het een monumentale brug is. En die vervangen, daar gaat heel veel plannenmakerij aan vooraf. Zo zijn de partijen het met wethouder Stefan Brandlicht eens. Er is te weinig geld om extra taken in de stad uit te kunnen voeren. Morgen zijn we de Friese gemeente Achtkarspelen, waar het saamhorigheidsgevoel door tekorten onder druk staat. Als er problemen zijn, dan staan we er ook met z'n allen. Je bent niet anoniem. En dat is eigenlijk alles wat in het woord Mierskip wel zit. Morgen dus meer daarover in de reportageserie van Thomas Schuurman. KRO NCRW. Radio 1. Inmiddels is hier in de studio Elise van der Velde ook aangekomen. De maker van de podcast Weggestopt van de Caro en Cervé. Vandaag is de podcast te horen vanaf vandaag. Elise, welkom. Ja. Die podcast gaat over de zoektocht van jouw gezin naar een tehuis voor jullie zwaar gehandicapte zoon Ties. Een nieuwe woning. Nou schrijf je al jaren blogs over jullie leven, over de zorg voor Ties. Zo'n podcast, ja. Is dat dan nu voor jou toch spannend? Ondanks alles wat je al hebt geschreven? Ja, heel spannend. Het is persoonlijker. Het is persoonlijker. En ik ben reclamemaker. Dus ik ben wel gewend om vooral online video's te maken en te editen en zo. Maar als het over jezelf gaat. En zo dichtbij ook en nog zo is. Dichtbij, ja. Dan is ja, dat nee, toch zeker anders. Spannend ook hoe mensen gaan reageren. Ja. We gaan straks na 11 uur ook veel meer fragmenten laten horen. En dan graag jouw verhaal ook erbij. Ja. Eerst praat ik verder met onze spraakmaker van vanochtend. Zij stond aan de wieg van het internet toen ze begin jaren 90 de digitale stad oprichtte. Waaruit Waag, dat nu verbonden is aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is geboren. Morgen ontvangt ze het eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Iemand die al jaren pleit voor actief burgerschap door open, eerlijke, inclusieve technologie. Ook kritisch is op hoe het grote techbedrijven die waarden juist links liggen. Dus Marleen Stikker, bij deze feliciteer ik jou ook nog officieel voor dat eredoctoraat. Als je schrijft hoe het wordt omschreven, dus hoe technologie fair, duurzaam en deelbaar kan zijn. Jouw initiatieven die daar zo voor worden gewaardeerd. Zou je het zelf ook zo samenvatten? Want dit is inderdaad wat ik al die jaren probeer te doen. Ja, het grappige is dat Waag bestaat sinds 1994. Het is ook hetzelfde jaar dat ik met een groep mensen de digitale stad heb opgericht. Mm-hmm. Het is ook hetzelfde jaar waarop de hectic, zeg maar, Access for All werd. Een van de eerste grote toegangspoorten voor het internet. De digitale stad, een van de eerste grote sociale media platforms. Avant la lettre, zou je kunnen zeggen. En wat daar altijd aan ten grondslag heeft gelegen is die mogelijkheden van het internet beschikbaar maken, openmaken, inclusief maken. En zorgen dat mensen die media, zeg maar, zelf kunnen maken, kunnen delen. En vanuit Waag, wat Future Lab is, in die tijd ook opgezet, proberen we dat ook rondom sensortechnologie, rondom biotechnologie. Dus we proberen dat wat breder te trekken dan alleen maar digitalisering. Dat open, fair en inclusief, noemen we het vaak. Zorgen dat mensen hun eigen handelingsperspectief hebben in het digitale domein. Ja, is het, want Elisa, jij zei net van in de reclame gezeten. Jij was bij de eerste reclamecampagne van Access for All. Mijn allereerste campagne was dat eigenlijk. Ja, was dat toen ook wel een soort vibratie van wauw. Ja. Er gaat zo'n nieuw tijdperk. Er gaat zoveel komen. Dat zeker. En er kwam ook net gratis internet op. En Access for All was gewoon veel authentieker en veel eerlijker. Dat grappige daaraan is dat wat heel veel mensen zeggen, het is ergens een keer misgelopen, het valt ons nu pas op. Mm-hmm. En de drukte rondom Facebook en dergelijke, heel blij mee overigens, hè, met alle acties die daar nu tegen ondernomen worden. Maar ja, in 1994 wisten we het al. We wisten het ook al in het midden jaren 80. Ja. Ja, technologie is een uitdrukking van macht. En als je het in de verkeerde handen geeft, dan gebeuren er verkeerde dingen mee. Maar verbaast jou in die zin de timing? Zo'n eredoctoraat is natuurlijk eervol en fijn. Maar kun jij de timing verklaren? Want je bent al heel lang bezig namelijk. Nou, ik vind het ongelooflijk bijzonder. Ik moest echt even opzoeken wat een eredoctoraat was. En waar ik het een beetje aan zou kunnen verklaren is dat we hebben heel lang hebben we technologie gezien als iets van dat doen de techneuten. Mm-hmm. Een beetje de loodgieters, die voeren de dingen uit. En wij van het beleid en van de politiek, dat laten we een beetje doen door de mensjes. En eigenlijk vanuit hackersperspectief waar ik me verwant mee voel, die kijken veel meer naar technologie. Als je met technologie structureer je ook de wereld. De algoritmes die je maakt, de data die je verzamelt, de macht die je wel mensen niet geeft. Maar je ziet nu langzamerhand die kentering. Dat is van, wacht even, wat is er gebeurd? Het is veel bepalender dan we dachten. Er gebeurt van alles in de zwarte doos, in de black box. En je ziet ook een opkomst nu van de sociale wetenschappen, de rechtswetenschappen, de geesteswetenschappen. Die zeggen, dat ontwerp van digitalisering, dat kunnen we niet alleen maar in handen geven van informatici. Nee. En ik denk dat de uitdrukking van het eerdoctoraat van de VU ook is, dat ik sta voor een hele beweging van mensen die zeggen, die dat al heel lang hebben gezegd. Dus wat mij betreft markeert dat dan ook dat geesteswetenschappen, dat het gebied van digitalisering veel interdisciplinair moet. Want dat is al wat jij met veel meer verschillende soorten mensen hier aan moeten werken. Studentenrecht kunnen ook gaan kijken hoe zou de wetgeving gewoon rond internet. Juristen zijn cruciaal natuurlijk. Precies, zo is op ieder vlak zijn er heel veel mensen die zich wel degelijk daarmee bezig zouden moeten houden. Deze week was er natuurlijk sowieso veel aandacht voor de gevaren van technologie in het Europees Parlement. Facebook-klokkenluider Frances Haugen die was daar op bezoek. Zij kwam in oktober, dat weet u ongetwijfeld nog, met duizenden documenten waaruit bleek dat Facebook veel privacy- en moderatieregels aan de laars lapt. VVD-europarlementariër Liesje Schreinemacher die was daar ook. Heeft ook vragen kunnen stellen aan Haugen. Daar hebben we ook contact mee. Goedemorgen vanuit Brussel. Goedemorgen. Dag. Ja, u keek mevrouw Schreinemacher erg uit naar haar komst. Heeft het u nieuwe inzichten gegeven? Nou ja, veel dingen die ze vertelde, die kenden we natuurlijk al. Hè. Die heeft ze in het Amerikaanse congres al verteld. Mm-hmm. En die heeft ze ook in interviews wel verteld. Maar het was wel heel interessant om haar te horen over de wetgeving waar wij in Brussel hier nu mee bezig zijn als het gaat om online platforms. En dat was voor ons wel heel nuttig. Ja, dat gaat onder meer over de Digital Services Act. Daarvan zei zij dat zou wel eens een gouden standaard kunnen gaan worden. Als we meer naar die regelgeving gaan kijken waar er nu al tijd aan gewerkt wordt, Marleen Stikker. Eigenlijk sinds het begin van het internet ben je bezig met strenge regelgeving en heel duidelijk uitgangspunt: geen handel in data. Het kwam net ook al even ter sprake, hè? De macht eigenlijk die je kunt hebben aan de hand van data. Kun je dat eens toelichten, hoe je dat ziet, ook in combinatie met wat er nu aan plannen voor ligt in de EU? Ja, het raar is dat we dat accepteren nog steeds. En dat zelfs in die nieuwe wetgeving dat niet altijd even strikt gezien wordt. Kijk, we hebben ook geen handel in organen. We hebben met elkaar gezegd, we hebben de integriteit van het lichaam. We moeten mensen niet in de positie brengen dat ze een lever of een nier moeten verhandelen. En zo zou dat ook moeten zijn over de integriteit van de persoon. Dus de informatie over ons, de data, zeg maar, ons datalichaam, om het maar zo te zeggen. Je zou niet in de positie moeten zijn dat verhandelbaar is. En je moet echt gewoon off-limits, zeg maar. Dus het verzamelen van persoonsinformatie moet verboden zijn. Nou, zover zijn we nog niet. Dus het lastige ook van de EU nog steeds wel is dat eigenlijk alles tot data, alles tot handel is verklaard. En dat eigenlijk ook de legitimiteit van de Europese Unie en Commissie is om te handelen. Want het is een handelsverdrag eigenlijk. Ja. Maar de principes, er is ook een wet op het gebied van algoritmes die in de maak is. En dat wordt gezien als een wet die gebaseerd is op productveiligheid. Terwijl wat mij betreft het hier gaat over grondrechten. Dus het is een goede richting. Ik ben verschrikkelijk blij met wat er speelt op dit moment. En ik steun natuurlijk ook die ontwikkeling. Maar het gaat nog niet ver genoeg. Dus er zijn een aantal vraagstukken die niet voldoende nog geadresseerd zijn in de huidige wetten die op stapel staan. Ja, mevrouw Schreinemacher, is dat dan een stap te snel? Of zegt u, ik zou ook niet zo ver willen gaan? Nou ja, kijk, wij zijn in Europa op zich al wel voorloper als het gaat om privacy. We hebben de GDPR, of in Nederland de AVG, hè, en die zien wij eigenlijk al als de gold standard als het aankomt op privacy en de verzameling van data. En daarin staat bijvoorbeeld ook dat het verzamelen van data en de verwerking van data bijvoorbeeld van kinderen echt tot de minimum beperkt moet worden op die platforms. Dus wij gaan daar in Europa, hebben we daar al heel grote stappen in gemaakt. Ja. Hoe groot is de kans überhaupt dat die wet sowieso wordt aangenomen? Die kans die lijkt me heel groot, omdat iedereen ook de urgentie en het belang van die wet wel ziet. Maar het leidt natuurlijk wel tot heel veel discussie hier en onderhandeling, dat hoort erbij. En we hebben ook nog gewacht op die hoorzitting met mevrouw Haugen. Mm-hmm. Omdat we dat ook mee wilden nemen. En we hopen eigenlijk in ieder geval dat in die commissie interne markt en consumentenbescherming, waar dit voorstel dan ligt, dat we daar in december over kunnen stemmen. Ja. Marleen Stikker? Ja, nee, ik ben natuurlijk. Hè, ik ben het feit dat de GDPR, de Nederlandse AVG, is aangenomen, is een enorme gamechanger. Ik zit ook allemaal Engelse woorden te gebruiken trouwens. Ik zie dat je dat denkt inderdaad. Het is een verandering geweest. Ja. Maar dat is een goed teken. Kijk, wat er wel ook speelt, dat is natuurlijk interessant, dat in zo'n de debat wat in Europa nu plaatsvindt, is moeten we nou marktpartijen beschermen of moeten we het individu beschermen? Er staat ook zoiets als de strategische autonomie van staten en steden en organisaties op het spel. En een van de belangrijke dingen die nu speelt is natuurlijk het verbod op behavioral advertisement. Dus mag je gemanipuleerd worden op basis van profilering? Nou, als je, zoals ik zeg, überhaupt geen persoonsdata zou mogen bewaren, dan zou dat niet eens kunnen. Mm-hmm. Maar dat vraagstuk ligt nog wel. En ik hoor ook hoe moeilijk het is om met name ook in andere Europese landen allemaal op deze lijn te krijgen. En je ziet ook een enorme actie van Facebook om te zeggen, ja, maar al die MKB, al die winkeliers, die hebben zoveel baat bij het feit dat wij ze dat die mogelijkheid bieden. Ja. Maar ik merk ook, wij komen veel winkeliers tegen die naar ons toe komen en zeggen, wij kunnen niet op tegen die platforms op dit moment. En we hebben heel veel last van die grote big tech bedrijven. Maar inmiddels die kun je ook niet meer zonder ze. Wat zeg je, sorry? Inmiddels kunnen ook veel bedrijven niet meer zonder ze. Nee, dus die afhankelijkheid is gigantisch. Dus je strategische autonomie ook in de zin van Europa staat op het spel. Ja. En het is heel merkwaardig dat wij ons lot in handen hebben gelegd van buitenlandse partijen die nauwelijks zich aan onze regels houden. Ja. Is het, mevrouw Schijnemacher, wel iets waarvan jullie zeggen, want wordt er heel erg verschillend over gedacht? Er is natuurlijk ongetwijfeld ook een grote lobby. Ja, die is er. En het klopt bijvoorbeeld over die gerichte advertenties. Hè, dat in het Engels het targeted advertising. Daar wordt wel verschillend over gedacht. Ik ben zelf van mening dat consumenten of gebruikers van die platform zelf de keuze moeten hebben om die aan of uit te zetten. Voor kinderen zou er sowieso geen targeted advertising moeten zijn. En je kunt je ook voorstellen dat je ook op andere manieren kunt adverteren. Dus als ik een filmpje kijk over vakanties, dat ik dan aan de zijkant reclame voor vakanties zie. Dan hoeft niemand te weten dat ik een vrouw ben van een bepaalde leeftijd en nog meer data van mij te hebben. Dus dat heet dan contextuele adverteren in een dure naam. Maar dus dan kijk dat je naar de content en niet naar de gebruiker. Ja. Precies. Zo was het ook ooit, hè? Ja. Dat is eigenlijk dat is de basis van advertentie, is dat je een context opzoekt waar je graag wil adverteren, zoals we het net over hadden. Ja. En dat je dat niet gebaseerd op het gedrag of de data die je verzamelt van gebruikers. Want dan even, dat is dan misschien een uitstapje, maar als we vanochtend horen dat Facebook stopt met dat micro-targeting, dus echt heel gericht die campagnes, is dat dan inderdaad een teken van goede wil en je leven verbeteren? Of was het commercieel dan minder interessant? In welke context? Maar je kan er twee dingen over zeggen. Je kan zeggen, kennelijk helpt de druk die er nu is, de politieke druk, waardoor Facebook af en toe wat aankondigt. Het is ook heel veel window dressing. Ze hebben ook aangekondigd dat ze hun verzameling van gezichtsafbeeldingen niet meer zullen gebruiken, maar dat is dan alleen maar in een bepaalde context en op een andere context weer wel. En wat ik interessant vind, want ook in Nederland is er een code voor kinderrechten opgesteld vanuit Binnenlandse Zaken, samen ook met de Universiteit Leiden en vanuit de Waag. Je merkt dat het heel prettig is om vanuit het perspectief van kinderen te kunnen redeneren. Maar dan vindt iedereen het heel vanzelfsprekend eigenlijk, dat je ze moet beschermen. En ik zou heel graag willen dat de bescherming zoals we die nu voor kinderen zien, dat die gewoon voor ons allemaal gaat gelden. Mevrouw Schijnemacher, zit daar iets in? Ik ben dan liberaal, hè, dus ik denk, er mag ook wel een zelfstandige verantwoordelijkheid liggen bij de gebruiker. Dus daarom zeg ik, zet het aan of uit. Maar maak die keuze ook wel heel helder. Dus niet dat je drie schermen door moet en keuzemenu's voordat je daar bent, maar dat je gewoon desnoods een pop-up krijgt van ik vind dit goed of ik vind dit niet goed. Ik denk dat we ook met de verklaring van Haugen, maar sowieso zien dat de platforms veel te lang hun eigen regels hebben kunnen laten bepalen. Dus ook dat ze nu weer vanmorgen weer met dat ze geen micro-targeting meer gaan doen. Volgens mij gaat het erom dat er nu gewoon regels komen waar ze zich sowieso aan moeten houden. En denkt u dat dat ook gaat gebeuren, dat ze zich daaraan gaan houden? Ja, want wat er nu in de voorstellen staat aan boetes, dat kan oplopen tot 6% van de jaaromzet. Nou ja, dat lijkt me wel een incentive om de regels te volgen. Ja. Kan het Marleen Stikker inderdaad de gouden standaard zijn, zoals Haugen zegt, met wat er nu voor ligt? Ik denk dat Haugen een paar ook heeft laten zien dat de intenties van het bedrijf, in dit geval Facebook, niet zijn om zich zelf aan de regels te willen houden. Dus daar liggen de bewijzen nu voor op tafel. Nou, kijk, heel veel zal te maken hebben of we kunnen handhaven. Je kan wel regels opstellen, maar als we niet kunnen handhaven, als we onze eigen autoriteit persoonsgegevens niet eens toerusten met voldoende mensen. Als in Dublin, waar heel veel van de rechtszaken moeten plaatsvinden, men bedolven is als een tsunami aan zaken. Dus ik denk dat we als samenleving veel meer moeten inzetten, ook op handhaving. Er zijn heel veel wetten die we al kunnen. Het GDPR biedt ons ook heel veel kansen om nog op te handelen. Deze nieuwe wetten ook. Maar wat we zien, en dat, kijk, bij voedselveiligheid vind ik het heel vanzelfsprekend tot in het kleinste detail, we hebben geregeld wat wel en niet kan. We hebben die hele markt met elkaar een andere manier geregeld. Van denken, gewoon voedselhygiëne, voedselveiligheid. In het digitale domein zijn we nog maar net begonnen. En vind ik het raar dat we nog steeds zo terughoudend zijn. Ik vind dat het niet aan mensen moet zijn of ze wel of niet vogelvrij zijn.

En Polen zegt inmiddels 15.000 militairen aan de grens neer te hebben gezet om de migranten tegen te houden. Er is een machtsstrijd gaande tussen Wit-Rusland en de Europese Unie. President Lukashenko is boos over Europese sancties en jaagt migranten volgens de EU bewust de grens over. Ahold Delhaize heeft een goede zomer achter de rug. De winst kwam uit op 18,5 miljard euro. Zo'n 700 miljoen meer dan de zomer ervoor. Volgens topman Muller heeft het bedrijf ook na de coronaversoepelingen flink verdiend, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Ahold Delhaize is de moeder van onder meer Albert Heijn en bol.com. Precies de sectoren die goed gedijden in lockdowns. Want als de horeca dicht is, dan koop je eten bij de supermarkt. En als de winkels dicht zijn, dan bestel je ze online. Nou ja, afgelopen zomer waren die versoepelingen. Maar ondanks dat blijft het goed gaan met het bedrijf. En volgens Muller komt dat door ons gedrag. Zo bleven volgens de topman meer mensen thuis werken en gaan ze ook nog steeds minder vaak buiten de deur eten. 4 op de 10 IC-verpleegkundigen kampen door hun werk met angst en depressies. Vanwege de druk door de coronapandemie konden ze een tijd niet werken. 1 op de 3 denkt er zelfs over na om te stoppen. Blijkt allemaal uit een groot onderzoek van het Erasmus MC en het Radboud UMC. Wethouders van de 4 grote steden maken zich zorgen over de nieuwe regels voor inburgering. Vanaf januari krijgen gemeenten weer die verantwoordelijkheid. Maar zo'n 11.000 vluchtelingen moeten nog inburgeren onder het oude, volgens de gemeente, tekortschietende stelsel. Zondag is er geen centrale Sinterklaas-intocht in de stad Utrecht. Met de oplopende coronacijfers vindt de organisatie het niet verantwoord om veel mensen op de been te brengen. Lokale intochten in Utrechtse wijken gaan wel door. Over 20 jaar mogen alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Het is een initiatief van Nederland. Volgens staatssecretaris Van Weyenberg is het ambitieus, maar haalbaar. Laten we nou gaan zorgen dat we veel meer van die schone nieuwe vrachtwagens op de markt zetten. Met een deadline 2040 alleen nog maar nieuw verkopen van schone vrachtwagens. En ja, op die manier krijgen we de zaak echt in beweging. Volgens het kabinet vinden transportbedrijven elektrische vrachtwagens nu nog te duur. Daarom wordt er gewerkt aan een subsidieregeling. Een echtpaar uit de omgeving van Breda is 300.000 euro kwijtgeraakt door phishing. Volgens de politie vroegen oplichters een nieuwe bankpas voor ze aan en werd die bij aankomst uit de brievenbus gevist. De buit werd doorgesluist naar verschillende rekeningen. In verband met de Bredase phishingzaak zijn 14 mensen aangehouden. Ze zouden hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld aan criminele opdrachtgevers. Het weer nog, vooral in het zuiden en het oosten, zon in het noorden en het westen bewolkt. Bijna overal droog en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen dan verandert te weinig. Michel, dankjewel. Bianca, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Er staan nog steeds een paar files. Vooral op de A4 heb je nog vertraging van Den Haag naar Amsterdam, want de weg is dicht. Dat is bij knooppunt De Hoek. Daar is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Het gaat waarschijnlijk nog een half uur duren in ieder geval, voor de weg wordt vrijgegeven. Omrijden kan over de A5 en de A9. Geldt ook voor het verkeer onderweg naar Schiphol. En op de A28 is de rechter rijstrook dicht van Zwolle naar Groningen bij de afrit Zuidwolde. Dat komt ook door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Ster. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo? Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, Vrouw en Macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. KRO NCRW. Kilene Plag. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met Marleen Stikker natuurlijk als onze spraakmaker van vanochtend. Zij ontvangt morgen het eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam vanwege haar werk dat laat zien hoe technologie, we hadden het al gezegd, ver, duurzaam en deelbaar kan zijn. Ik neem aan, Marleen, dat die uitreiking dan wel via de meest hippe online technieken wordt gedaan, of niet? Volgens mij is het, ik weet niet hoe hip dat inmiddels is, want het is heel vanzelfsprekend inmiddels, dat je het streamt. Ja, dat het is ook via streaming te zien. Ja. Ook, ja, allebei. Maar moet je wel bij de mooie bijeenkomst aanmelden voor precies. Dat wel. Kijk eens aan. En dan is het voor iedereen bij te wonen, zo gezegd. Elise van der Velde is ook hier. De maker van de podcast Weggestopt van de KRO NCRW, die vandaag verschijnt. Elise, die podcast draait om jullie gezin. En met name dan natuurlijk ook om de zorg en de zoektocht naar een huis voor jullie zwaar gehandicapte zoon Ties. Mm-hmm. Om een beeld van Ties te krijgen. Hoe zou jij hem voor ons omschrijven? Ja, Ties is mijn oudste. We hebben 3 kinderen inderdaad. En hij was veel te vroeg geboren. En door een zuurstofgebrek voor de geboorte bleek hij verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. En hij zit in een rolstoel. Hij is 19 jaar nu. En hij praat met wat klanken. Hij is wel heel communicatief en vrolijk. Maar hij kan eigenlijk niks zelf. Dus hij is ook niet zindelijk. Hij kan niet zelf eten, niet drinken. Dus daar zijn wij, mijn man en ik, helemaal voor verantwoordelijk. Ja, en als je het hebt over, hij geeft vooral klanken. Ja. Qua communiceren, is het dan wel met gebaren? Of hoe? Nee, ook niet. Hij heeft ook een spraakcomputer, maar daar is hij niet zo dol op. Want hij kan niet met zijn hand bedienen. Moet hij allemaal klikken met zijn hoofd. En dan zie je gewoon dat hij het helemaal gehad heeft op een gegeven moment. Maar hij kan ja en nee zeggen. Dat scheelt al heel veel. Dan kun je vragen stellen. Ja. Dingen aanwijzen. En alles wat hij zegt lijkt wel ergens op. Dat horen we ook in de podcast, hè, waarin jij hem ook wel betrekt bij de gesprekken. En het ook over de naam van de podcast hebt op een gegeven moment met hem. Ja. Waar we niet het woord weggestopt hoorden. Maar Mama Kuk, dacht iemand. Zo begint de trailer. Wat Mama Kuk zegt. Zullen we wat fragmenten gaan beluisteren? En aan de hand daarvan ook jouw verhaal horen? Eigenlijk om te beginnen met de titel van de podcast, het begrip weggestopt. Daar was niet iedereen het mee eens. Getuige wel een gesprek wat je had met Maria, die al bijna 40 jaar op een groot opvangterrein werkt. Jouw podcast heette Weggestopt, hè? Ja. En toen dacht ik, dan denk ik van ja, weggestopt. Dat vind ik dus heel ouderwets. Want dat was dus ook zo, hè? Ja. Dat gevoel. En misschien was het ook wel echt 60 jaar geleden weggestopt. Hè? Zeker. Nu is dat niet meer zo. Klopt. Maar uiteindelijk, het wordt wel steeds zwaarder. En uiteindelijk denk je van nou. Ja. Ja, dan wie je wil mag hem hebben bijna. Van, soms het is toch erg. Ja. Want weggestopt, dat was het gevoel wat jij had. Als je op jonge leeftijd eigenlijk naar een tehuis zou laten gaan, dan voelt het alsof je hem wegstopt. Ja, ik denk dat als ouder heb je dat gevoel gewoon toch wel. En zeker nu, omdat wij tegen wachtlijsten aanlopen. Mm-hmm. We wilden hem altijd op zijn 18e gewoon uit huis. Hebben we het ook met hem over gehad. Je bent de oudste. En Rijk en Loes, die gaan ook op hun 18e. Nou, ik weet niet of dat gaat gebeuren met die woningnood. Maar de intentie is er. En dus nu zijn we al 2-3 jaar staat hij op wachtlijsten. En ik heb steeds mijn man vooruit gestuurd om te kijken of er iets is en dan inschrijven. En nu in deze podcast ga ik het zelf aan en ga ik het bekijken. Ja. Ja. Maar als je daar rondloopt, dan wordt ook wel verteld, er zijn allerlei activiteiten die worden gehouden. En daar gaan de bewoners daar op hun driewielers of met hun eigen vervoer. Ja. Rond 5 uur wordt er gezegd, is het een drukte van belang? Ja, gaat iedereen naar zijn eigen activiteit toe? Gaf het jou een andere kijk op van, heb ik dan nog wel het wordt weggestopt, klopt dat nog wel? Of is het eigenlijk misschien een hele fijne omgeving om te zijn? Ja, Nou, ik weet het niet, want het is op het terrein, op een terrein zijn natuurlijk ook huizen waar dan alle rolstoelers naartoe gaan. Die zitten dan in huisje. Het blijft voor een ouder altijd zo voelen. Maar het heeft me wel een andere blik gegeven. Vooral het verhaal van Maria ook over veel meer begrip voor de instellingen zelf. Die ook heel graag geen wachtlijsten hebben, maar er is gewoon te weinig plek. Was het voor jou een vanzelfsprekendheid om tot 18 jaar zelf, die schoon zelf in huis met jullie gezin of met name met je man? Met name mijn man, ja. Die heeft een grote taak aan. Ja. Dat was voor ons vanzelfsprekendheid. En ik dacht, nou, dat houden we easy vol. Want het is de liefste gehandicapte, zeggen wij ook altijd. Maar het wordt echt wel zwaar. Want hij is gewoon een man van bijna 20. Ja. En met een luier, dat vertel ik ook, ter grootte van de rugzak van zijn 16-jarige broer. Dus het is allemaal tilliften. Het was vanzelfsprekend, maar op een gegeven moment dacht ik, nee, het moet nu echt wel. Want het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als jij ook aangeeft in die podcast dat er ook best wel opmerkingen zijn van woont hij thuis? Of waar woont hij? Ja, klopt. Ja. Dus men denkt toch wel dat je het eerder je kind uit huis doet. Ja, is dat lastig dan, als dat werd gevraagd? Ja, ik vond het wel. Het verbaasde me gewoon wel altijd. En ook over zijn hoofd heen. Waarom dan denkt hij misschien van, hoezo woon ik niet thuis? Ja, want dat geef je ook wel aan. Hij kan in de conversaties prima mee. Hij kan het niet is uitdrukken, heel moeilijk, maar hij lacht om de grapjes van zijn broer en zijn zus. Precies, ja. En het is heel moeilijk om hem te testen, omdat hij natuurlijk geen goede handfunctie heeft, geen goede oogfunctie. Marleen zei ook al, heb je niet iets met eye-tracking? Maar dat gaat allemaal niet bij hem. Dus we hebben wel zo'n IQ-test gedaan, daar komt dan iets uit. Maar wij denken zo dat hij 7 jaar is. En, ja. Het is, dat zei ik al, een hele persoonlijke podcast geworden. Ja. Waarin je luisteraars ook meeneemt naar die eerste maanden na de geboorte van Ties. En hoe je eigenlijk probeert om te bewijzen dat het allemaal oké is. En dat er niet zoveel met hem aan de hand is. We gaan luisteren naar een stukje waarin jij en je moeder praten over die begintijd. Ja. En toen ging hij naar een haptonoom. En dan ging hij liggen en dan keek een beetje naar hem. En hij bewoog echt totaal niet. Ja. En op een gegeven moment zei hij van, ik kan nu niet veel meer doen. Hij zou nu toch uit zichzelf een beetje iets moeten doen, ja. Toen was ik heel boos, zat ik in de auto. En toen legde jij je hand op me en toen zei je, er is iets. Ja, toen had ik het door. En toen werd je boos, ja. En dat kan ik me zo voorstellen. Is dat een tijd waar je wat moeilijk is om naar terug te gaan? Of is het eigenlijk heel helder? Ja, het is heel helder omdat ik er veel over geschreven heb. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, nu ik het zo hoor op mijn koptelefoon, komt het wel weer binnen, inderdaad. Ja, want ik weet het nog. Je bent zo wanhopig. En ik was hyperpositief. Echt gewoon, er is niks aan de hand. Ik dacht, hij is te vroeg geboren, hij is te klein. Komt allemaal goed. Hij haalt maar was het dat ook echt zo? Of was het ook iets wat je jezelf hebt willen voorhouden? Dat is misschien nader inzicht, maar dat het goed kwam? Of dat je echt de overtuiging had, volgens mij is er niet zoveel aan de hand. Of is dat ook iets dat er eigenlijk wel een stemmetje in je zegt, is iets wel aan de hand, maar zeker. Ik ga het stemmetje gewoon wegdrukken door positief te zijn. Dat denk ik ook, achteraf gezien inderdaad, ja. Maar op foto's ook, hij ziet eruit als een gewone baby. Alleen hij deed niet als een gewone baby, maar het was mijn eerste. Dus ik wist ook niet hoe een gewone baby voelde. Nee. Ik met mijn armen deed ik steeds wat hoofd omhoog, want dat lag helemaal slap. En dus echt pas na een jaar kwam de diagnose in een MRI-scan. En kunnen wij ons voorstellen hoe dat is om dat te accepteren? Of om dat überhaupt te laten landen, ja. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen inderdaad. En ik hoop dat de podcast daar ook in helpt. Om te laten voelen wat voor struggles je hebt. Want wat zijn die struggles al? Ja, die struggles zijn ook dat je het wil ontkennen. Ik denk met elke diagnose zullen mensen dat herkennen. En accepteren is ook zo'n raar woord. Want accepteren is nooit helemaal blij en gelukkig zijn. Je moet ook de dalen accepteren. Maar kun je die al overzien op zo'n moment? Nee, het is stapje voor stapje. Ja. En de dalen zijn ook veel dieper dan met andere kinderen. Maar de pieken zijn ook hoger, vind ik altijd. Wat is een piek? Nou, een piek is dan dat hij voor het eerst een stapje zet. En dat is dan als hij 7 is in een van daar enorm hulpmiddel. Maar dan loop je helemaal te springen en te juichen. En meer dan dat je aan een andere kind van 1 een stapje zet. Dan ben je ook blij, superblij. Maar dus dat is dat soort momentjes. En ik las op bij jouw blogs ook de diploma-uitreiking. Ja, dat ook inderdaad. Van jouw zoon, waarvan je zelf dacht van, hebben we het ook over? Eigenlijk een verzoeking om naartoe te gaan. Maar wat gebeurt er vervolgens als jullie daar zijn? Ja, dat was gewoon heel erg warm. En ik krijg natuurlijk elk jaar in mei zie je iedereen VWO en geweldig en een leuk leven. En ik ben niet jaloers, maar er steekt wel iets. Dat je denkt van, wat voor leven heeft die? Nou, ik ga hem wegstoppen. En die diploma-uitreiking was gewoon zo... Dat was inderdaad weer zo'n piek die ik niet had verwacht. Zo warm en bijzonder. En hij heeft er zo lang gezeten. En iedereen gaf speeches. En ja, het was gewoon... Ja, iedereen om Ties heen, wat zijn broer en zus ook heel trots maakte. Ja, want die kwamen ook niet zo vaak op die school. Nee, precies, voor hen was dus het ook die, goed. Ja, ja, die hadden daar in één keer ook een heel ander beeld bij. Maar dat is wel iets wat je ook in je podcast wil laten zien. Hè? De verhalen, niet alleen voor jullie, maar voor een heel gezin ook. Hoe het is om op te groeien. Dus ik heb ze erin meegesleurd, het gezin. Ze moesten allemaal. Wilden ze wel of niet? Nou, mijn man die zegt ook eerlijk. Ja, ik ben dol op persoonlijke podcast. Maar als je dan zelf daarin ziet. Dus is het toch even wat anders? Moest ik wel een beetje overhalen, maar het is heel fijn dat hij er wel in zit. Ja, maar je hebt het ook wel buiten het gezin gezocht. We gaan luisteren naar een fragment van Annette van Dijken. Zij verloor op haar 16e haar moeder en op haar 19e haar vader. En dat betekende dat zij de verantwoordelijkheid kreeg voor haar verstandelijk beperkte blinde oudere broer. Op haar 19e had ze beide ouders verloren. Voor haar 2 jaar oudere autistische blinde broer kreeg zij toen de zorg. Al mag ik dat niet zo noemen, volgens haar. Ja, dat is een grappig dat je zegt, wanneer kreeg je de zorg? Want dat is eigenlijk een misvatting. Als kind heb je al de zorg. Anders dan ouders, maar je zorgt altijd mee. Sterker nog, hoe harder ouders zeggen, je hebt de zorg niet... hoe meer er op de kinderen geleund wordt dat zij af en toe bijspringen. Het gaf wat nieuw inzicht in het begrip zorg. Hè? Je kunt zorgen voor, pak jij het kopje thee of help jij met eten geven... of zorgen wat er in het hoofd, allemaal gebeurt. Ja, en daar heeft Annette zeker. Ze heeft ook het Brusselboek geschreven en heeft een hele beweging opgezet. Brussel Erbij-beweging. Dat heeft mij ook als moeder geholpen. Want mijn kinderen zeggen dat. Ja, ik interview ze ook in diezelfde aflevering. En ze zegt: nee, niks aan de hand. Ja, Ties is gewoon Ties. En ja, een beetje meer lawaai thuis. Maar zegt mijn 16-jarige zoon dan terwijl die gamet. En ze krijgen ook echt bewust veel aandacht van ons. Alleen het kost ons wel meer energie. Dus ze hebben wel vermoeidere ouders. En als ik doorpraat met mijn dochter, dan merk je ook wel dat er zorgen zijn. En waar zitten die dan in? Nou, dat ze hem toch wel zielig vindt, terwijl we hem nooit zielig vinden eigenlijk. Maar dan zegt ze, zit hij alleen op zijn kamertje? En dan denk ik, ja, misschien wil hij iets anders. En dus daar droomt zij dan weer over? Ja, precies. Ja. En jouw zoon die eigenlijk vaker vraagt, van je denkt, moet dat iemand van die leeftijd vragen, man, ben je moe? Ja. Dus dat zijn eigenlijk zorgen die niet gericht zijn zozeer op Ties alleen, maar eigenlijk precies. Op de hele situatie. Of dat we ze dingen laten doen, want dat is niet zo, maar inderdaad wel wat erbij is. Dus dat zou ook lucht geven als Ties uit huis is en gewoon een oudere broer is die uit huis is. Ik wil Elise nog graag één fragment laten horen. Dat komt uit aflevering 5. Daarin wordt echt duidelijk hoe moeilijk het is om tijdig een goed huis te vinden. Dat weet jij natuurlijk nu met Ties ook. Is het gewoon überhaupt gewoon heel onmoeilijk om een plek te vinden. Hebben jullie lang gewacht? Ja, wij zijn toch nog wel denk ik een jaar of 3 of zo bezig geweest. En wat ik vooral heel lastig vond van die periode was dat je dan kom je dus op een wachtlijst. Maar dan gebeurt er dus gewoon verder daarna niks. Hè? Dus dan sta je gewoon in zo'n Excel-sheet of zo. Ja. Nou, daar weet je alles van. En zegt iemand, nou, we hebben uw naam genoteerd. En toen zei ik, ja, en dan nu? Ja, nou ja, dan hoort u wel van ons. En dan denk ik, hallo, ik ben een moeder van een hele jonge dochter nog. Ik vraag niet voor niks om hulp. Ja, het geeft de complexiteit aan, denk ik ook. Hè? Ja, en ik werd ook wel een beetje geëmancipeerd door haar. Want ik zat halverwege en dacht ik, ja, misschien ben ik ook een beetje een zeurpiet. Ik woon in een prachtig land en alles goed geregeld. Maar het is toch niet zo. Ik bedoel, waarom moet je zo leuren met je kind? Ja. Vindt hij uiteindelijk? Heeft hij een plekje? Hebben jullie een plekje met hem, voor hem? Ja, dat hou ik nog even open. Dat is aflevering 6. Dat ga je niet vertellen. Ga ik niet vertellen. Oh. En nu blijkt het op 1 december. Dat je ooit uit de reclamewereld bent gekomen. Dat doe je wel. Toch een beetje een detective wordt. Ja, de cliffhanger. Maar we moeten wel een beslissing nemen in aflevering 6. Dus dat is wel. Dat wel. Dat gebeurde tijdens de opnames. Dat is ook weer bijzonder. Dat was ook heel weird. Als mensen graag meer willen luisteren, dan moeten ze dus vooral luisteren. De eerste aflevering is nu via alle podcastplatforms te beluisteren. En ik noem ook nog even, zeker voor mensen die het aangaat, dat je betrokken bent bij het platform Wat Niemand Weet. Ja, en dat gaat helemaal precies een Facebookgroep over wat het allemaal betekende om te leven met een zorgintensief kind. Dus misschien als mensen daar graag nog tips of bij betrokken willen zijn, dan kunnen ze zich daar. Ja, en ouders zelf met een zorgintensief kind kunnen daar. Dankjewel, Elise. Veel succes. Dankjewel voor alle tijd. Dan hebben wij nog een nieuwsupdate via de NOS. Het gaat over de noodopvang voor Afghaanse evacuees in Heumensoord. Het moet snel dicht. Dat zeggen het College voor de Rechten voor de Mens en de Nationale Ombudsman. Na een bezoek schrijven ze in een brief aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol dat de opvang niet geschikt is om langdurig mensen onder te brengen. We contact met Jacobine Gil, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Wat hebben jullie in Heumensoord gezien waardoor jullie tot dit oordeel komen? Er gaat nu een telefoon. Wacht even. Oh. Ik hoop ook dat je ons nog kunt horen. Sorry. In ieder geval. Ja? Nee, hij is weg. Hij is okay. weg. Wat wij hebben aangetroffen is eigenlijk een net iets meer dan tentenkamp. Mm-hmm. Een heel nadrukkelijke noodvoorziening. Dus waar mensen een week of twee, drie, misschien vier kunnen blijven. Niet heel veel langer. Gebrek aan privacy, gebrek aan, nou ja, natuurlijk heel veel wat het leven leefbaar maakt. En dat kun je verdragen als het kort duurt, maar dat kun je niet verdragen als het eigenlijk perspectiefloos is. Ja. En waar wij ons zorgen over maken is dat dit toch weer veel te lang gaat duren. En nou ja, daar willen we over in gesprek met de staatssecretaris. Want de intentie is voor 1 januari, hè, dat het weg zou moeten zijn. Ja, maar daar ook dat zijn is te lang. Toch alweer geruchten dat dat ingewikkeld is. Uh-huh. En die geruchten zijn met name ook waar wij met de evacuees zelf over gesproken hebben. Dat baart ze ongelooflijk veel zorgen. Dat leidt tot stress, slapeloosheid en nou ja, los van dat alles is deze locatie ook in winterse omstandigheden natuurlijk nog veel minder herbergzaam dan die in de zomer geweest zou zijn. Het lastige is alleen, dat hebben we natuurlijk allemaal mee kunnen krijgen, dat er al veelvuldig aan burgemeesters is gevraagd om opvang te bieden. En tot nu toe is dat onvoldoende gelukt. Ja, dat realiseren wij ons ook. Dit geldt natuurlijk is een klem voor veel meer groepen die opvang nodig hebben. Maar wij zijn nu hier geweest omdat dit toch ook een groep evacuees is waarvan Nederland heeft gezegd, daarvan trekken wij ons het lot aan. Daar voelen wij ons ook zeer mee verwant. Die verblijven nu onder omstandigheden die echt achterblijven nadrukkelijk bij een gewoon AZC. En wij zijn niet van de oplossingen, maar wij willen dit wel heel erg met klem aankaarten bij de staatssecretaris. Dat gaan jullie ook doen, hè? In gesprek met, met de staatssecretaris. Ja. En als zij dan zegt, meer dan wat ik nu kan doen, kan ik niet. Nee, gaan we nog iets meer lawaai maken, ben ik bang. En dan hoop dat via druk toch iets bewerkstelligd kan worden. Ja, kijk, dit is natuurlijk een breed gesprek in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. Waar niemand de enige oplossing voor heeft. Maar dat dit zo niet kan duren, dat is in ieder geval een signaal dat wij heel nadrukkelijk willen afgeven. Met redenen omkleed. En nou ja, dat is het begin van het gesprek. Ja, samen dus in ieder geval met de Nationale Ombudsman. Ja. Jacqueline Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Dankjewel. Dankjewel. Dag. De Nationale Nieuwsquiz. In alle stilte is onze quizkandidaat de studio binnengekomen. Romeo Hoost. Romeo, welkom. Dankjewel. Uit Amsterdam. Nog steeds fotograaf? Ja, freelance. Freelance, ja, dat ook al jaren. En nou, volgens mij ieder jaar wel een keertje te gast een hier. Een keertje te gast, ja. We hebben de hoogste score die nu staat is 35 punten. Dat heeft nog een kleine aanpassing is geweest. In dit geval in jouw voordeel. Voordeel. Nadeel van Brecht van der Meulen. De kandidaat van gisteren. Dus daar moet je overheen zien te komen. Zullen we beginnen? Ja. Yep. Succes. De noodkreet van alle ziekenhuizen in Limburg bestevende af op een zorginfarct. Ze willen zo graag doorgaan met de reguliere zorg, maar het ziekenhuis stroomt weer vol met coronapatiënten. Het maakt me in ieder geval heel veel zorgen en onbegrijpelijk dat we nu weer op dit punt staan. Onze IC's zijn vol. Er moet nu actie komen van het kabinet. Feesten in tenten en op pleinen zijn verboden in Noord- en Midden-Limburg. Grootschalige carnavalsevenementen mochten eerder al niet meer. De veiligheidsregio's willen iets aan het stijgende aantal coronabesmettingen doen. Ja, hoorde het al, in Noord- en Midden-Limburg zijn alle ongeplaceerde evenementen voorlopig verboden. Tot in elk geval welke datum? Een 15 november. Ja, en dat gaat om feesten of pleinen, bijvoorbeeld ook tentfeesten en dus ook carnavalsevenementen. In Brabant gaan de carnavalsevenementen vooralsnog wel door. Wel heeft welke politieke partij besloten het congres van komende zaterdag in Den Bosch af te gelasten? D66. Ja, het zou het eerste fysieke congres sowieso weer worden in 2 jaar tijd. En dat gaat voorlopig dus niet door. Dan vraag 3, dat begint ook weer met een fragment. Het transport moet een stuk schoner worden. Vanaf 2040 mogen nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Laten we nou gaan zorgen dat we veel meer van die schone nieuwe vrachtwagens op de markt zetten. Dat heeft een aantal landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. En ons land was de initiatiefnemer. Nederland stond dus aan de basis van het plan om in 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen op elektriciteit of op welke andere brandstof te laten rijden. Waterstof. Waterstof, ja. Hoe heet de staatssecretaris die gisteravond laat met dit nieuws kwam? Segerius, ik ken de voornaam niet goed. Yildiz Segerius. Het is Van Weyenberg, in ieder geval Steven Van Weyenberg, namens D66, de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. Dan vraag 5. Een fragmentje beluisteren wij weer. Je moet zien te achterhalen wie we aan het woord horen. Het was nooit mijn droombaan, maar ik ben er op een gegeven moment wel over na gaan denken. Eigenlijk door mensen in mijn omgeving die zeiden, is dat niet iets voor jou? Vera Bergen is voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, inderdaad, in die Tweede Kamer rommelt het ook. Oh, Bergen, ik word gecorrigeerd door de regisseur. Je noemde de naam... Vera Bergkamp. Ja, Bergkamp, maar je zei Berghuis. Ik zei Bergen. Goed. In die Tweede Kamer rommelt het in de fractie van DENK. De Haagse afdeling van die partij doet aangifte tegen een medewerker van de Tweede Kamerfractie vanwege wat voor praktijken? Racistische opmerkingen. Ja, het zijn... Ja. Afluisterpraktijken is het antwoord wat we zochten. De medewerker zou een gesprek tijdens een editje in september hebben opgenomen. Dus dat is de kern ervan ook. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Dat moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Een persoon dus. Hier komen de hints. 4. Nu wordt misschien toch bekend of ik een kapitale fout heb gemaakt. 3. Maar ik ben ervan overtuigd dat het vast goed komt. 2. Joe en ik kunnen niet beiden gelijk krijgen. 1. De rechter heeft bevolen dat ik alsnog inzage moet geven president in de Capitool-documenten. Ja, voormalig Amerikaanse president Donald Trump inderdaad. Dat laatste aanwijzing was de meest heldere. Dat hij alsnog dus die Capitool-documenten moet gaan overdragen. Daarmee, Romeo, staat jouw nieuwsfactor op 5. En dat betekent dat je, even kijken, wat hadden we dan zo'n score? 35. Dus dat je met 8 vragen in ieder geval aan de leiding pakt en met 7 gelijk staat. Dus we spelen door in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. De Sinterklaasoptocht in welke stad is voor aanstaande zondag afgelast? Amsterdam. Utrecht. Een originele computer van welk merk is voor $400.000 geveild? Weet ik niet. Van Apple. President Macron kondigde gisteren aan dat Frankrijk meer gaat inzetten op wat voor energie? Een kernenergie. Kernenergie, inderdaad. Welke elektronica-keten is slachtoffer geworden van een grootschalige hack? Mediamarkt. Is goed. Max Verstappen krijgt alsnog gelijk in een portretrechtzaak tegen welke online supermarkt? Jumbo. Picnic is dat. Hoeveel IS-vrouwen houdt Nederland terug 5. Om hier te kunnen berechten? 5 is goed. De verhuizing van onder meer 8 dolfijnen naar welk land gaat China. Door? Is goed. Hoe heet de motocrosser die vandaag wereldkampioen in de MXGP-klasse kan worden? Jeffrey Herling. Is ook goed. Herlings is het. Herlings, welke historicus wordt lijstduwer op de PvdA-lijst in Utrecht? Maarten, ja. Ja, achternaam moet ik hebben. Maarten, ja. Maarten, zo dat. Van Rossum, inderdaad. Dat was hem, ja. Vraag 15. Ik kwam er niet aan toe. Had je die geweten? Met welke Sesamstraat-figuur Billie Eilish een duet heeft opgenomen? Nee.